De warmte is er. Wordt dan nu het kille klimaat in Nederland opgelost? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 10 juni en op deze dag in 1943 vroeg de Hongaarse journalist en uitvinder Laszlo Biro octrooi aan op de balpen. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De kinderopvang moet anders geregeld worden, dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Het moet eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker worden. Dat staat in een zojuist verschenen advies van de belangrijkste adviesraad voor de politiek. Zo zouden alle jonge kinderen van 0 tot 4 jaar minstens 2 keer per week naar de opvang moeten kunnen. Dat moet voor iedereen financieel haalbaar zijn, ook voor ouders die niet werken. De opvang kan helpen om achterstanden te verkleinen en om kinderen meer kansen te bieden als ze opgroeien, zegt de SER. Jonge vluchtelingen in Europa die 18 zijn, worden vaak aan hun lot overgelaten. Ze raken bijvoorbeeld dakloos of worden uitgebuit. Dat zegt Oxfam Novib. De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er niet in om jonge vluchtelingen goed te beschermen of te helpen. Over Nederland zegt Oxfam Novib dat veel steun wegvalt als iemand 18 wordt. De organisatie van Poetins tegenstander Navalny is verboden in Rusland. Volgens de rechter is het een extremistische organisatie, net als bijvoorbeeld IS en Al-Qaeda. Ook kan zijn partij niet meedoen aan de Russische verkiezingen in september. De uitspraak volgde na een hoorzitting achter gesloten deuren. De zaak wordt door de autoriteiten als staatsgeheim bestempeld. Navalny zelf zit vast in een strafkamp. De Braziliaanse vleesverwerker JBS heeft 9 miljoen euro betaald aan hackers. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. JBS is de grootste vleesverwerker ter wereld. Het bedrijf werd begin juni getroffen door gijzelsoftware. Daarmee kunnen hackers de computersystemen op afstand overnemen. Na het betalen van losgeld gaven ze de systemen weer vrij. Door de hack kwamen fabrieken in de VS, Canada en Australië stil te liggen. Waarschijnlijk zat een groep Russische cybercriminelen achter de hack. De toenmalige Amerikaanse president Trump had niets te maken met een gewelddadige beëindiging van een antiracisme-demonstratie vorig jaar juni in Washington. Veel mensen dachten dat omdat hij vlak na de ontruiming bij het Witte Huis een foto liet maken waarin hij een Bijbel omhoog hield voor een kerk. Maar in een nieuw rapport staat dat Trump geen opdracht had gegeven voor de politieactie. De demonstranten moesten weg omdat er een veiligheidshek geïnstalleerd zou worden. De gerenoveerde Gouden Koets is afgelopen nacht verhuisd van Paleis Noordeinde in Den Haag naar het Amsterdam Museum. De koets van 2800 kilo werd met een kraan over het museumdak getakeld. De hele operatie duurde ruim 2 uur. De Gouden Koets is het bekendste koninklijke rijtuig. Hij werd in 1898 door de hoofdstad cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina. Het opknappen van de koets duurde 6 jaar. Vanaf 18 juni tot eind februari is hij te bekijken in het Amsterdam Museum. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, maar in de loop van de dag wel wat stapelwolken. Het is 22 graden in de kustgebieden, tot 25 in de rest van het land. Ook morgen is het weer zomers warm. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, de Amerikaanse president Joe Biden is gisteravond laat geland in Engeland. Het is het begin van een week van bezoeken en toppen in Europa. Zijn eerste buitenlandse reis sinds hij werd verkozen. Biden sprak vlak na aankomst de Amerikaanse troepen toe op een militaire basis in Suffolk. En hij zette het doel van zijn reis daaruit heen. Over de next few days, I'll be participating in meetings with many of our closest partners at the G70 in Cornwall. Then on to Brussels and NATO summit and the EU summit. This diplomacy is essential because no single nation acting alone can meet all the challenges we face today because the world is changing. We hebben elkaar nodig, dat was de boodschap van Biden, want de wereld verandert. Hij ontmoet vandaag premier Johnson en neemt vanaf morgen deel aan de G7-top. De Amerikaanse president wil met deze reis de relatie met de internationale partners herstellen, want na 4 jaar Trump is die niet meer wat het was. Contact met correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, dat wordt nogal een week. Wat gaan we allemaal meemaken? We gaan het klassieke beeld zien, hè, dat we decennia lang totaal voor lief hebben genomen. Een Amerikaanse president die schouderkloppend en handen schuddend door Europa trekt en in elke zin het heeft over de special relationship, het unieke transatlantische bondgenootschap. Maar dat is natuurlijk een zeer relevant beeld ineens na de 4 koude en kille jaren onder president Trump, waarin er veel conflict was en wrijving. Biden wil laten zien dat Amerika terug is. Dat is ook letterlijk zijn slogan, America is back. En het wordt nogal een toppenparade. Je hoort het dus, de G7, de NAVO, ontmoetingen met leiders van de Europese Unie. Echt de hele kaartenbak van bondgenootschappen komt voorbij de komende dagen. Terwijl natuurlijk tegelijk toch wel overduidelijk is dat er een groot vraagteken boven al die ontmoetingen hangt. Is Amerika ook echt terug? Of is er stiekem toch wel iets gaan wringen, iets gaan knagen? Is er de afgelopen jaren toch iets gaan schuiven in die transatlantische relatie? En wat is het antwoord? Ja, de verwachting is toch wel dat er toch wel wat wrijving is. Hè? Het beeld zal als vanouds zijn, vriendschap en verwantschap. Maar in Europa weten ze dat dit Amerika niet meer zo'n stabiele partner is als het sinds de Tweede Wereldoorlog altijd is geweest. Dat is gewoon de realiteit. Het Amerika van Donald Trump is niet weg. Het is nu alleen even niet aan de macht. Dat weten ze in Brussel heel goed. En andersom, hier in Washington is ook het beeld van Europa echt wel gaan schuiven. Een Europese Unie die hopeloos verdeeld is, waardoor je nooit echt een vuist kunt maken met Europa. Een Europa dat ook binnen de NAVO altijd belooft nu echt meer geld te gaan uitgeven aan defensie en het nooit doet. EU-landen die veel minder ver willen gaan in hun bijvoorbeeld opstelling tegen internationale vijanden, zoals Rusland en China. In Washington zijn ze daar inmiddels echt wel een beetje klaar mee. Het gevoel overheerst toch wel, Europa is fijn om te hebben als vriend. Maar als het erop aankomt, heb je er ook weer niet zo heel veel aan. Dus dat sluimert zeker op de achtergrond wel van dit bezoek van Biden. Een beetje die twijfel, waar is dat concreet eigenlijk aan te zien als het gaat over de rol van Biden? Nou, je ziet het al sinds die president is. Hè. Hij heeft al grote beslissingen genomen zonder Europa echt raad te plegen. Te raadplegen. De terugtrekking uit Afghanistan bijvoorbeeld. Het zitten daar meer Europese troepen dan Amerikaanse troepen. Maar Biden besloot gewoon, we gaan eruit. En Europese NAVO-landen die konden niet veel anders doen dan volgen. Hetzelfde gebeurde toen Biden vorige maand plotseling voorstander bleek van het loslaten van patentrechten op COVID-vaccins. Die worden vooral ontwikkeld in Europa en Amerika. En die twee die trokken altijd samen op daarin. En Biden confronteerde de EU echt met die beslissing. En het was voor Brussel gewoon een volslagen verrassing. En de EU was er nog helemaal niet uit wat ze daarmee wilden. Dus daar zie je aan, voor Biden, voor de Amerikaanse regering, is wat ze in Brussel vinden lang niet meer zo belangrijk als vroeger. Tijdens de Koude Oorlog of de oorlog tegen terrorisme was Europa echt een frontlinie. Als buurland van Rusland of later van het Midden-Oosten. Amerika was heel belangrijk voor Rusland, voor Europa. Maar Europa was ook altijd heel belangrijk voor Amerika. Nou, inmiddels bekijkt de Amerikaanse regering het buitenlandbeleid echt door weer een nieuwe bril. Hè? Namelijk, wat doen we in de 21ste eeuw met de opmars van China? Dat is nu echt de drijvende kracht achter het nieuwe Amerikaanse buitenlandbeleid. En daarin is Europa gewoon veel minder belangrijk voor de Amerikanen. Dat is de nieuwe realiteit. Maar zal het de komende dagen dan alleen maar blijven bij handjes schudden, op de schouder kloppen? Of komen er toch ook nog wel concrete stappen? Ja, kijk, Biden zegt dat hij een plan op zak heeft bijvoorbeeld om inderdaad wereldwijd vaccins beschikbaar te maken. Dus dan zal hij zeker meer souplesse gaan eisen van Europa, bijvoorbeeld ook van Japan tijdens de G7. Dus dat zullen we gaan zien. Klimaat gaat natuurlijk besproken worden in Brussel en in Washington. Wordt nu echt actief gewerkt aan plannen om de herstart van de economie na corona te koppelen aan de energietransitie. Dus daar wil Biden echt wel over praten. En belangrijk, volgende week woensdag sluit Biden deze reis af in Genève, waar hij praat met de Russische president Poetin. De eerste ontmoeting tussen die twee. En Poetin, ja, die zet zich natuurlijk de laatste tijd behoorlijk scherp zet hij zich neer, hè, tegen dissidenten in eigen land, maar ook internationaal, bijvoorbeeld met de cyberoorlog. De Amerikanen willen echt met een gezamenlijk antwoord komen. En dat moet in die komende dagen tijdens al die toppen worden geformuleerd. Hè, zodat Biden dat volgende week bij die ontmoeting met Poetin op tafel kan leggen. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester was dat. 9,5 minuut over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Nieuwsuur ging het over de tijdelijke coronawet. De wet waarin alle coronamaatregelen staan. Die zou, als alles goed is, verlopen op 1 september. Maar coronaminister Hugo de Jonge wil een aantal elementen misschien wel verlengen. Universitair docent staatsrecht Manon Juliger, die zegt dat Den Haag goed moet oppassen dat die wet tijdelijk blijft. En dan heb ik het niet zozeer over nu de komende 3 maanden, misschien zelfs de komende 6 maanden. Maar wat gaat er gebeuren op de lange termijn? Hè? Als we verder kijken dan 1 jaar of 2 jaar. Hè? Maar ik denk dat je daar wel heel alert op moet zijn. En daar heb je ook echt een parlement voor nodig die telkens ook denkt van welk onderdeel van deze wet is nog noodzakelijk en is dat niet zo, hebben we hem dan nog wel nodig. Ze had ook voorbeelden van wetten die aanvankelijk tijdelijk waren, maar nu permanent. Bijvoorbeeld de crisis- en herstelwet. Wet om 2012 om de economische crisis te lijf te gaan. Die is nog steeds actief. En je hebt nu ook de tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Dat is een wet die in 2017 werd ingevoerd. Die zou 5 jaar gelden, dus langdurig tijdelijk zijn. Maar daar wordt nu ook een voorstel voorbereid om dat te verlengen. Ja, de situatie is gewoon iets heel menselijks. Op het moment dat je ergens aan gewend raakt, dan ga je het normaliseren. En, ja, en daar moeten we voor op blijven passen. Vinger aan de pols blijven houden. Ja. Bij Op1 bespraken viroloog Ab Osterhaus en D66-Kamerlid Jan Paternotte met het oog op de vakanties de gevaren van de Indiase coronavariant. In het Verenigd Koninkrijk maken wetenschappers zich daar flinke zorgen over, omdat die misschien wel de helft besmettelijker is dan de Britse variant. In zijn algemeenheid, we gaan op vakantie, maar ik denk toch wel dat we even goed moeten uitkijken dat we die vaccinatie echt helemaal doorzetten. En dat met name ook die jonge mensen gevaccineerd worden. Want we zitten straks toch weer tegen het eind van de zomer, dan loop je weer tegen de winter aan. En dan is even de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Als we allemaal gevaccineerd zijn, denk ik dat er weinig zal gaan gebeuren. Maar als we zeg maar pockets hebben van 30% van de mensen die het meest bewegelijk zijn in de jonge risicogroepen die niet gevaccineerd zijn, dan hou ik mijn hart wel vast. Osterhaus sluit niet uit dat jongeren bij terugkomst van vakantie in quarantaine moeten. Iets dat Paternotte van D66 sowieso graag zou willen voor mensen die uit India komen. Ja, ik heb me er echt over verbaasd dat we zijn flink op stoom met vaccineren, maar we zijn er nog niet. Dan moet je proberen zo'n variant die veel besmettelijker is echt af te remmen. Ja. Proberen te voorkomen dat die nou heel snel, net als in Engeland, dominant wordt. Nou, dan wil je dat proberen af te remmen. Zorg nou dat je in Europa niet op eigen houtje dan handelt. Duitsland heeft, tot vliegverbod Frankrijk inderdaad. Ja, Nederland wijkt daar echt van af. Terwijl het Outbreak Management Team zegt, dit moet je gewoon samen besluiten. Want anders dan krijg je alsnog dat er ergens een gat zit in de kaas. Morgen begint het EK voetbal. Bij Humberto ging het over Oranje-speler Quincy Promes. Die wordt verdacht van het neersteken van zijn neef. Een verhaal dat al wat langer speelt. Yehudi Moscovic is de advocaat van het slachtoffer. Hij vindt het opvallend dat Promes nog altijd bij de Oranje-selectie zit en niet achter de tralies. Elke normale Nederlander die wordt verdacht van een dergelijk strafbaar waar dergelijk bewijs tegen is, die zit in voorlopige rechtenis. Je hebt een verklaring nodig, je hebt een verwonding nodig en als het kan nog een ooggetuige. Ja. En er zijn er meer van in dit geval. Dus het is een klip en klare harde zaak. Maar op de vraag waarom Promes dan niet vastzit, heeft hij geen antwoord gekregen. Hij heeft wel een vermoeden. Ik hou er serieus rekening mee, althans zeker mijn cliënt, dat men het EK niet wil schaden. Ik kan het mijn cliënt niet uitleggen. En wat ik hem ook niet kan uitleggen is dat hij straks naar het EK zit te kijken en dat de man waarvan hij zegt, die hem heeft neergestoken, straks scoort voor Nederland en ons land vertegenwoordigt. Hoe legt het Openbaar Ministerie dat straks uit als hij toch wordt veroordeeld door een rechter? Promes houdt overigens vol dat hij onschuldig is. Dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Aretha Franklin. Zeg, een beetje respect mag wel, hè? Kirsten? Oh, wat is het probleem? Dat is een woord dat mensen veel gebruiken. Respect. Ja. Nou, daar is niks mis mee met respect. Geef het en dan komt het allemaal goed. Als je dat geeft, dan krijg je dat ook wel een keer weer terug uiteindelijk. Uit 1967, Aretha Franklin. De ochtendkranten hier, je hebt ook naar de sites gekeken. Wat zijn de belangrijkste verhalen daar? De Telegraaf schrijft dat de KNVB in de clinch ligt met supermarkt Jumbo vanwege de EK-reclame met zanger Snolle Bollekes. Volgens de krant heeft de voetbalbond afgelopen week een sommatie naar de supermarkt gestuurd met de eis om te stoppen met de reclame of hem aan te passen. De beelden van een oranje optocht zouden te veel associaties oproepen met het EK, waar Jumbo geen sponsor van is. En dat is volgens de bond schadelijk voor de officiële sponsors van Oranje, zoals Jumbo's concurrent Albert Heijn. Ook is de KNVB boos over het gebruik van de Snolle Bollekes hit Links-Rechts. Dat is volgens de voetbalbond het lijflied geworden van de Oranje Leeuwinnen. De Jumbo trekt zich niks aan van het protest. De NRC schrijft over een stille pandemie na corona. Microbiologen waarschuwen voor de snel toenemende resistentie van ziekteverwekkende schimmels en bacteriën tegen antibiotica. Jaarlijks overlijden naar schatting 700.000 mensen aan infectieziekten als bloedvergiftiging, longontsteking en tuberculose, veroorzaakt door resistente ziekteverwekkers. Onmisbaar in de strijd tegen oprukkende resistentie van bacteriën zijn nieuwe, innovatieve vormen van antibiotica. Maar die worden veel te weinig ontwikkeld, omdat er nauwelijks aan die medicijnen verdiend kan worden. En bedrijven die ze wel ontwikkelen staan financieel op het punt van omvallen. Vaak moeten Chinese bedrijven inspringen, schrijft NRC. Vaccineren van pubers is complex, kopt Trouw. Aanleiding voor het verhaal is de twijfel bij de Gezondheidsraad om alle gezonde jongeren te vaccineren. De raad vraagt zich namelijk af wat de gezondheidswinst voor deze kinderen zelf is. Ze zouden alleen geprikt worden om ouderen te beschermen. En voorzitter Bart-Jan Kulberg van de Gezondheidsraad zegt dat er een bredere medische, ethische en juridische afweging nodig is die meer tijd nodig heeft. Die tijd is er nog, schrijft de krant, omdat 18-jarigen nog niet aan de beurt zijn. En op de voorpagina van het AD een foto van een veld vol met klaprozen. Klaprozen waar je ook kijkt, staat er groot boven. Wie op de snelweg rijdt, heeft ze misschien ook al wel gezien. Het AD dook op de vraag waarom ze ineens overal opbloeien. De oorzaak is de warmte van de afgelopen zomers. Omdat concurrenten van de klaproos slechter bestand waren tegen de warmte en de droogte, stierven ze af. Zo kwam er ruimte voor het klaprozenzaad om te ontkiemen. Dat is nu dus gebeurd. Klaprozenzaad kan wel tientallen jaren in de grond wachten op de goede omstandigheden, zegt een bioloog in de krant. En dit jaar is het na een paar droge zomers en een nat voorjaar ineens raak. 18,5 minuut over 6 is het. Zondag begint voor Oranje het Europees kampioenschap voetbal in de Amsterdam Arena. Het dweilorkest dat afgelopen jaren zorgde voor sfeer in het stadion is vooralsnog niet welkom. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen. Maar bij het dweilorkest Het Spult uit Zutphen hebben ze de moed nog niet opgegeven. Ze hopen nog steeds dat de KNVB en de UEFA groen licht geven. En dus werd er gisteravond geoefend. We gaan dus beginnen met de oranje set. Signaal van Johan en de trompetten. Oranje shirtjes zijn aangetrokken. Het koper glimpje tegemoet. Dweilorkest Het Spult uit Zutphen is aan het warm draaien. Aan het warm draaien voor het EK. Waar doen ze wel mee? Nee, we staan nog steeds in de wachtkamer. Hè? Er mag wel publiek bij onderhand. Ik geloof 16.000 mensen nu. Maar voor blazen blijft het een probleem. Dus met de aerosolen die weggevlogen worden, die wegblaast, willen ze daar nog niet aan. En dat snap ik ook. Maar goed, het is voor ons wel heel jammer. Vertelt Jules Verschuren. Hij is muzikaal leider van het Dweilorkest. En hij legt ook uit hoe ze aan de titel KNVB-band zijn gekomen. Ja, toen de vrouwen-EK in Nederland was, en hebben de dames zijn Europees kampioen geworden. En toen hebben ze ons ontdekt en zijn we samen met de KNVB opgetrokken. Viertal wedstrijden. En zo is dat verder goed. Heb je nog wel af en toe een telefoontje vanuit Zeist. Blijven warm lopen, om het zo maar even te zeggen. Ja, er is nog steeds contact. Dus we blijven warm lopen. We oefenen al 4 weken nu weer. We merken wel dat we 6 maanden niet geblazen hebben of kunnen blazen. Dus we hebben een kleine achterstand, maar dat loopt heel snel. In het speel ben ik een slagwerker. Kleine trom en grote trom. Oranje vestje aan. Hoe oud ben je? Ik ben 17 jaar. Ja, en Wordt het nou spelen of niet in de arena? Nou, ik hoop er natuurlijk wel voor. Ik sta klaar voor als ze bellen. Voelt wel een beetje raar, denk ik. Het is toch, hè? Je moet misschien een belangrijke wedstrijd spelen, om het zo maar even te zeggen. Wedstrijd slaan. Ja, nou weet je nog niet of het doorgaat. Ja, dat is heel erg jammer. Het is heel jammer ja, die onzekerheid is heel jammer natuurlijk. Het is wel natuurlijk fijn dat weer dingen mogen door de coronatijd. En dat we weer naar dat we de stadions open gaan, dat mensen weer mogen kijken. Het is alleen jammer dat wij nog niet gevraagd zijn. Dus we hopen dat er snel weer een berichtje binnenkomt. 2 jaar geleden. Het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Het spul was erbij. In Frankrijk? Ja. Jazeker. Ja. Geweldig. Het begint te glimmen. Ja, ik denk dat iedereen dat doet aan wie je dat vraagt. Ja, dat was zo'n feestje. Echt waar. Ja. Waarom zijn jullie zo goed? Ja, dan val ik toch even stil. We hebben heel veel plezier in het muziek maken. En dat stralen we uit. En we nemen de mensen om ons heen allemaal mee. Ja, dat maakt het met elkaar gewoon heel erg leuk. En ja, dan moet natuurlijk wel hard geoefend worden, hè? Want het ziet er zo makkelijk uit, zo'n dweilorkestje, wat alles uit het hoofd even speelt. Maar daar gaat heel veel oefening en training aan vooraf. Maar jullie hebben heel erg weinig kunnen oefenen, 3 keer de afgelopen periode. Ja, dit is vanavond de 3e avond. We hebben 1/2 jaar stilgelegen. En jullie toch helemaal niet in topvorm zijn voor een Europees kampioenschap? Jawel, dat gaan wij redden. Jazeker weten. Ja hoor, ja. Dat zit allemaal nog op in de routine, op de routine. Op de routine. We hebben natuurlijk thuis wel wat gedaan. Ja, want 1-op-1 mocht er wel wat. Maar dit, we zijn blij dat we samen mogen toeteren. Heerlijk. Blijven oefenen. Het spult uit Zutphen. Want je weet maar nooit, mogen ze er misschien toch in het stadion. De bijdrage was van Mark Hamer. Ja, de Gouden Koets heeft de afgelopen nacht een bijzondere reis gemaakt. Want volgende week is die weer voor het eerst sinds 2015 te zien bij een tentoonstelling over de gerenoveerde Gouden Koets in het Amsterdam Museum. En daar is die koets vannacht naartoe gebracht. Ik sprak er vlak voor deze uitzending over met de directeur Judikje Kiers van het Amsterdam Museum over die verhuizing. En ik vroeg natuurlijk, hoe is het gegaan vannacht? Nou, dat was een behoorlijk evenement, kan ik wel zeggen. Hij is afgelopen nacht over het dak van het museum getakeld in een grote kist. En dat was wel een heel bijzonder moment. Op een moment zagen we die koets in die kist echt in de lucht zweven. En die is toen heel zachtjes en subtiel geland op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Vervolgens is hij daar uit de kist gereden. En inmiddels staat hij in zijn vitrine. Ja. En kunnen we de tentoonstelling volgende week gaan openen. Met veel geheimzinnigheid natuurlijk omgeven. Want ik bedoel, een argeloze fietser die dat toevallig heeft gezien, die dacht, oh, daar wordt een kist het museum in getakeld. Ja, het is pas op het allerlaatste moment geweest dat we daar afbeeldingen van de Gouden Koets opgezet hebben. Zodat ons campagnebeeld duidelijk was. En dat zag er inderdaad ook prachtig uit aan die enorme hoogkraan. Maar tot die tijd heeft hij in een, laten we zeggen, anonieme kist gezeten. En nu is hij uit de kist en staat hij in zijn vitrine. Ja, want laten we zeggen, gewoon door de poort naar binnen rijden, dat was geen optie. Nee, niet door onze poorten. We hebben een aantal historische poorten in dit museum. En daar paste hij niet doorheen. En hij was in de afgelopen jaren natuurlijk gerestaureerd. In de afgelopen maanden weer helemaal in elkaar gezet. Dus het was geen optie om hem hier in stukjes naartoe te halen. Dan was de optie over het dak tillen een veel betere. En dat is heel erg goed gegaan. Ja, er was wel wat voor nodig, wat logistiek. Natuurlijk een goede kraan lijkt me. Want ja, als die eruit valt heb je helemaal groot nieuws. Ja, het is door een enorm team van professionals gedaan. En met enorm grote zorgvuldigheid enkele toeschouwers zo midden in de nacht. En het is een operatie geweest die tussen 11 en 5:30 heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, trams moesten geloof ik wel stilstaan op dat moment. Dus is het een en ander daar gebeurd. Vond u het spannend? Want u hebt het allemaal bekeken. Ik moet zeggen van wel, ja. In het begin zei ik nog tamelijk luchtig. Het is een gezonde wedstrijdspanning. Maar op het moment dat die koets de lucht inging en heel hoog de lucht inging, vond ik het best spannend. Toen hij 1 keer geland was op de binnenplaats, toen was er grote opluchting. Er klonk ook applaus van de, De vele fotografen en persmensen die hier waren, die hebben met elkaar geapplaudisseerd voor het landen van de koets. Oké. Ook bijzonder. Je maakt het niet snel mee. Hebt u die gerenoveerde versie al gezien eigenlijk van de koets? Ja. En? Ja, hij staat. Ik zit nu op mijn werkkamer en ik zie hem. En hij staat in zijn vitrine. En de restauratie is bijzonder goed gelukt, moet ik zeggen. De vraag of de Gouden Koets ooit weer rijdend te zien is, althans op Prinsjesdag, dat is de vraag, hè, want het heeft te maken met een van die panelen waarover discussie is ontstaan. Op dat paneel is een witte vrouw op een troon te zien met daaromheen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen. Welke invulling heeft het museum aan dat paneel gegeven binnen de tentoonstelling? De tentoonstelling is echt een ontzettend veelzijdige tentoonstelling. De koets staat centraal in echt een meerstemmig verhaal. Er klinken letterlijk heel veel stemmen. Er worden heel veel verschillende perspectieven op die koets gegeven. Het gaat over het ambacht, het maken van de koets, de inhuldiging van koningin Wilhelmina, de symboliek op de koets van de schilderingen. Hulde der koloniën, u noemde het net al. En ook de hulde die Nederlandse provincies aan het Nederlandse Rijk in feite geven. Heel veel symboliek op die koets. En die wordt echt van alle kanten belicht. En, ook dit element? Ik denk dat de tentoonstelling ook zeker dit element. Het interessante is dat het ruim een eeuw geleden, 1898... toen de koets gemaakt werd en door Amsterdammers aan de jonge koningin Wilhelmina werd geschonken, de eerste vrouw op de troon. Toen was het echt een symbool van eenheid, waar het hele Nederlandse Rijk op verbeeld was. Tegenwoordig kijken we daar, zeker als het over het paneel Hulde der Koloniën gaat, ook anders naar. En ik vind het ongelooflijk fijn dat we dit hele grote voorwerp hier in het museum hebben. Omdat het eigenlijk geschiedenis en actualiteit op een ongelooflijk interessante manier verbindt. En ik denk ook dat met alle kennis die we daaromheen aanbieden, dat het echt een gesprek op gang brengt. Ja. En het aardige is dat mensen echt met hun neus bijna op die koets kunnen staan. In deze tijd van coronamaatregelen is het ook tamelijk rustig in het museum. Dus heb je echt de gelegenheid om ook zelf goed te kijken. En ik hoop dan ook van harte dat er rondom die koets heel veel gesproken wordt, ja, over wat je ziet, wat het betekent en wat je ervan weet, wat je ervan vindt. Nou, vanaf volgende week, de officiële opening. Volgende week vrijdag, de 18e, ja, is die geopend. De 17e komt de koning hem open, de 18e voor het publiek. En ik hoop van harte dat u allemaal komt, want oh, wat is hier veel te zien. De koning heeft er al een keer in gezeten, hè? Heb ik me laten vertellen. Die kent hem. Ik verwacht het wel, ja. In ieder geval in het verleden. Ja. Judith Kiers is dat van het Amsterdam Museum. Meskere Mees, dat is een zangeres en liedjeschrijver uit Gent in België. Ze is geboren in Ethiopië, maar kwam via adoptie in België terecht. Haar voornaam betekent overigens nieuw begin. En haar nieuwe begin was in 2013 toen ze liedjes ging schrijven. Ze deed mee aan allerlei talentenjachten, die ze ook bijna allemaal won trouwens. Zoals de rockrally van het blad Humo. Dit is het allernieuwste nummer van Meskere Mees, Astronaut. I am an astronaut floating through space, drifting from place to place. An astronaut floating through space. And in my left back pocket, inside my wallet, in my left back pocket, there's a picture of the human race. Astronaut floating through space, left home without a trace. An astronaut floating through space. I had a plan but no rocket, so I said fuck it, I'll just ask NASA, they'll love it, and so I did. They said no, but I still took it. La la. drifting for days. Oh, an astronaut all alone in space. But in my left back pocket, inside my wallet, in my left back pocket, there's a picture of the human race. One, two, three, four. Mesker en Mees, astronaut, zo heet het hier. Het is 6:58. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De kinderopvang moet eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker worden. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. De belangrijkste adviesraad van de politiek wil onder meer dat alle jonge kinderen minstens 2 keer per week naar de opvang kunnen, ook als ouders niet werken. De eerste Europese reis van Joe Biden als Amerikaanse president is begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Daar praat hij komende dag met premier Johnson. Biden bezoekt de komende dagen ook de Britse koningin Elizabeth, een NAVO- en G7-top, en hij ontmoet de Russische president Poetin in Genève. In Groningen hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht. De 14-jarige Dinant werd afgelopen weekend neergestoken bij de supermarkt. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk. Zo'n 85% van de Nederlanders verheugt zich op de tijd na corona. Als de meeste maatregelen verdwijnen, is ruim 66% blij dat ze af zijn van de mondkapjes. Uit onderzoek van INO Research voor de NOS blijkt verder dat restaurantbezoek, vakantie in het buitenland en aanraken en knuffelen hoog scoren. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, maar in de loop van de dag wel wat stapelwolken. Het is 22 graden in de kustgebieden, tot 25 in de rest van het land. Dennis Mooij zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, tot nu toe gaat het prima. In het noordoosten van het land komt wel dichte mist voor. En even is er een ongeluk gebeurd op de A20, maar de weg is weer vrij. De file is daar alweer opgelost. Het rijdt nog even langzaam op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Kost je 5 minuten extra tussen Gorinchem en Sliedrecht. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 3,3 miljoen euro. Dus speel mee. En wie weet ben jij de volgende Lotto-miljonair. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl 4,5 minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. De 50 Roemeense arbeidsmigranten die vorige maand onder erbarmelijke omstandigheden in een boerderij in Limburg werden aangetroffen, die zijn weer terecht. Na de ontdekking moest de eigenaar van het bedrijf voor een betere onderkomen zorgen. En ineens waren ze daar verdwenen. Contact nu met de burgemeester van Maasgouw, dat is Stef Strauss. Goedemorgen, meneer Strauss. Goedemorgen. Waar zijn ze nu dan? Ze zijn nu op een andere locatie en wij weten waar dat is. Bent u daar zelf geweest ook? Of niet? Nee, daar ben ik niet zelf geweest. Maar hoe kon het dat ze weg waren ineens dan? Nou ja, we hadden ze gevraagd, of de eigenaar gevraagd, de werkgever, om een betere huisvesting te zoeken, omdat het onacceptabel was waar ze zaten. Daar heb ik hem een dag de tijd voor gegeven en heeft hij nog uitstel gevraagd. En daarna heeft hij ze inderdaad ergens anders ondergebracht. Dus, en dat heeft hij gedaan toen wij vroegen zonder te zeggen waar ze dan waren. Dat wilde niet zeggen, met de noorderzon vertrokken was zijn commentaar. En hoe heeft u dan uiteindelijk wel weer opgespoord? Via hebben we dat vernomen. En wij weten zeker dat ze op de nieuwe locatie zijn. Ja, en hoe is het daar dan voor ze geregeld? Want op die oude locatie was het erbarmelijk, begrijp ik uit allerlei verhalen. Wij gaan vandaag horen wij hoe het precies eruit ziet. Maar de eerste signalen zijn van die naad dat ik er vertrouwen in heb dat ze nu een goed onderkomen hebben. Waarom wilde die werkgever dat nou niet in eerste instantie vertellen waar ze waren? Ja, dat weet ik niet. Misschien ook wel dat hij dat niet verwacht had dat wij zo volhardend hierin zouden zijn, dat hij zich overvallen voelt, maar dat weet ik niet. Of hij de kwade trouw is, dat geloof ik ook niet. Maar hij wilde het niet zeggen. Misschien hadden we zelf, dus wat ik er nu wel aan overhoud, hadden we wat standvastiger moeten zijn in het doorvragen en gewoon eisen van ik wil weten waar ze zijn. Ja, en u zegt hij was niet de kwade trouw, maar goed, hij liet die mensen daar wel in vreselijke omstandigheden wonen. Ja. Dat is waar. Dus daar moeten we dan ook nog het fijne van horen. In ieder geval, het was erbarmelijk zoals ze erbij zaten. Ik krijg de indruk dat hij dat zelf ook onderkent nu dat dat zo is. En dat moeten we ook niet meer willen. En hoe dat dan verder met hem, hoe hij dat door zijn hoofd heeft laten spelen, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Want werken die mensen nog wel steeds voor hem ook? Ja. Alle 50? Nou ja, de exacte aantal op dit moment weet ik niet. We weten dat een groep van 5, 6 vertrokken is terug naar Roemenië. En ik weet ook niet of ze een verlengd arbeidscontract gaan krijgen. Het aspergeseizoen dat loopt deze of volgende week af. En wat zij dan gaan doen, daar heb ik geen zicht op. En wat gaat er met die werkgever gebeuren dan, naar aanleiding van wat er eerst is gebeurd? Wij zijn in overleg met de arbeidsinspectie en die zal moeten kijken of er aanleiding is rondom de arbeidstijdenwet of anderszins of hij daadwerkelijk overtredingen heeft begaan. Ja, want ik weet nog dat wij naar aanleiding van dit voorval ook Emiel Roemer even in de uitzending hadden. Die heeft een commissie voorgezeten die ook naar dit soort zaken heeft gekeken. Nou, het stoom kwam nog net niet uit zijn oren. Hij was gewoon kwaad. En hij zei, want dit is het zoveelste voorbeeld weer en het gaat al zo lang. En dit verandert maar nooit. Ja, nou, daar heb ik met hem ook over gesproken. Ik hoorde hem gisteravond bij Nieuwsuur hetzelfde zeggen. Het is echt de hoogste tijd dat het ministerie van Sociale Zaken, maar misschien ook Binnenlandse Zaken, aan de gang gaat samen met gemeenten, maar vooral ook met werkgevers en werkgeversorganisaties om het structureel beter te regelen. En de huisvesting op heel veel plekken is dat goed. Maar ook te kijken dat wij precies weten waar iedereen zit. Dus dat je komt tot een registratie van alle arbeidsmigranten die hier naartoe komen. Dat is ook een zware opgave voor de uitzendbureaus die hoofdzakelijk ze ook aanleveren. Dat zij ze ook registreren. En misschien daarbij ook nog wel belangrijk dat het moet gaan om gecertificeerde uitzendbureaus. Ja. En daar hebben we toch nog wel wat werk aan. En u blijft deze groep wel in de gaten houden zolang? Nou ja, ze zijn nu uit mijn zicht. Ik ga er met de contacten die wij hebben, ga ik er wel op toezien. Dat deze mensen in een goed verblijf hier blijven houden. Dank voor uw reactie. De burgemeester van Maasgouw is dat, Stef Strauss. Dan naar Rusland. Het is weer een ongekende stap van president Vladimir Poetin om de politieke oppositie in Rusland uit te schakelen. Gisteravond viel het doek definitief voor de politieke organisatie van zijn grootste vijand... Alexei Navalny, die u weet dat zelf in een strafkamp zit. Die club is vanaf nu geoormerkt als extremistische organisatie en dus verboden in Rusland. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, ja, dat zat er natuurlijk al aan te komen. Wat betekent die stap nou echt? Nou, het betekent concreet dat de organisatie met onmiddellijke ingang, of de organisaties moet ik zeggen, zijn verboden. En ook geen enkele activiteit meer mogen ontplooien. Dus wat ze tot dusver deden, dat was allerlei onderzoeken doen, ook contact hebben met de media. Dat mag dus allemaal niet meer, althans niet in naam van de organisaties van Navalny. En het betekent ook dat mensen die of lid zijn of waren van deze organisaties, of mensen die op enige wijze steun hebben gegeven aan deze organisaties, het zij financieel, het zij anderszins, dat die mensen ook in de toekomst, en dat staat in een andere wet die nog wordt aangenomen, dat die in de toekomst niet zullen kunnen deelnemen aan verkiezingen. Dus dat betekent meteen dat een heel groot deel, een heel groot aantal Russen zal worden uitgesloten van passieve deelname aan verkiezingen. Is er al gereageerd door die organisatie? Navalny zelf heeft opmerkelijk genoeg, hoewel hij in een strafkolonie zit, heeft al gereageerd. Via zijn advocaten heeft hij een bericht naar buiten laten komen. En daarin heeft hij gezegd, eigenlijk wel voorspelbaar ook, dat het eigenlijk niet uitmaakt of die formele structuur, dat fonds van Navalny, of die verkiezingsstaven van Navalny, of het bestaan of niet. Hij zegt, wij zijn geen organisatie, we zijn geen juridische instelling. We zijn een groep mensen die een bepaald ideaal nastreven. En dat zullen we hoe dan ook blijven doen, op wat voor mogelijke manieren dan ook. En dat zie je ook aan, trouwens, aan verschillende andere organisaties of groeperingen in Rusland die in vergelijkbare situaties zijn gekomen. Die bijvoorbeeld zijn gebombardeerd tot in een buitenlandse agent. Of die bang zijn dat dat zal gebeuren. Dat zijn organisaties die zichzelf hebben opgeheven en gewoon als groep mensen die geen registratie hebben, geen juridische status doorgaan. En dat zal de groep van Navalny ook gaan doen. Maar er zijn dus nog wel bewegingen in Rusland, politieke bewegingen, organisaties die een afwijkend geluid laten horen. Die zijn er wel, maar wat ik zeg, een deel zal min of meer ondergronds gaan. Hè, dus zal geen juridische status hebben. Op die manier proberen toch de mensen te bereiken. Er is ook nog een enkele oppositiepartij, bijvoorbeeld de partij Jabloko van Grigory Javlinsky, bekende politicus en econoom al tientallen jaren. Die is niet vertegenwoordigd in het parlement, wel in de lokale gemeenteraden. En dat zou een katalysator kunnen zijn. Het kan zijn dat er mensen zijn die elders niet meer aan de bak kunnen komen, dat die zich richten op bijvoorbeeld deze organisatie, om al toch alsnog te proberen komende september deel te nemen aan lokale en landelijke verkiezingen. Ja. Ja, want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd van alles gezien. Met Navalny, met journalisten, media die worden gesloten. De vraag is natuurlijk, zal Poetin hierdoor niet nog meer geïsoleerd komen te staan? Ik bedoel, volgende week heeft hij een ontmoeting met Joe Biden in Genève, de Amerikaanse president. Dat wordt allemaal wel steeds lastiger. Ja, maar je moet het natuurlijk zien tegen de achtergrond van de jarenlange verslechterende relaties tussen Rusland en Amerika, Rusland en het Westen. Er is zoveel gebeurd en bijna elke dag komen er nieuwe berichten uit Rusland van weer verslechtering. Hè. Zoals gisteren was nog het nieuws dat een bekende schrijver en ook oppositie, lid van de oppositie, Dmitri Bykov, dat hij mogelijk ook is, net als Navalny, is vergiftigd door de veiligheidsdienst. Dat zijn berichten die bijna elke dag komen, die het algehele plaatje natuurlijk niet erg veranderen. De situatie is heel erg slecht, ook in de relatie met Amerika bijvoorbeeld. Dat zal zeker ter sprake komen, maar het zal het totale beeld waarschijnlijk niet wezenlijk veranderen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was dat, vanuit Moskou. 17 minuten voor 7 is het. Nieuw onderzoek van UNICEF heeft aangetoond dat wereldwijd 160 miljoen kinderen arbeid verrichten. Dat zijn er ruim 8 miljoen meer dan bij de vorige meting, die was 4 jaar geleden. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal kinderen dat arbeid moet verrichten weer gestegen. Pauline Neefjes is van UNICEF. Goedemorgen, mevrouw Neefjes. Goedemorgen. Hoe komt dat het aantal weer is gestegen? Nou, het is heel makkelijk te zeggen. De mensen, de ouders, meer ouders en vooral in Sub-Sahara-Afrika verdienen te weinig. En als ouders te weinig verdienen, dan worden kinderen naar het werk toegedreven. En dat is eigenlijk de grondreden. Ja. En dan vraagt u van waarom verdienen de ouders nu minder? En dat komt denk ik omdat we allemaal weten dat vooral de landen ten zuiden van de Sahara geen hoge productiviteit hebben in de economie. En daardoor komen de lage lonen en daardoor moeten kinderen werken. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is dat nog steeds zo? Ja. En dan zeg ik van een groot deel komt dat omdat die economieën in die landen nog steeds slechte handelsrelaties hebben met de geïndustrialiseerde landen. Dat is één. Daardoor hebben ze verdienens weinig. En dat leidt ertoe dat die landen zelf ook geen geld hebben om te investeren in sociale voorzieningen. En niet in onderwijs. Ja. Dus het is een soort vicieuze cirkel. Ja. In welke sectoren is er eigenlijk sprake van kinderarbeid vooral? Nou, vooral in de agrarische sector, in de landbouw. Denk maar aan koffie, de koffiesector, cacao, katoen, hazelnoten, maïs, de gewone rijst, alles wat wij ook gebruiken in ons dagelijkse leven. Ja. En die kinderen, want dat zijn echt jonge kinderen nog, hè, over het algemeen. Ja, het is heel bedroevend eigenlijk om te constateren dat we een trend zien dat er steeds meer jonge kinderen moeten werken. Ja. Het is echt enorm gestegen. Die leeftijd van 5 tot 11 jaar, dat is nou meer dan de helft van die 160 miljoen. Ja. En die overheden van die landen, die doen er dus ook helemaal niks aan. Nou, zoals ik zei, ze zouden wel willen, maar ze hebben gewoon niet het bruto nationaal product genoeg om te investeren in die sociale voorziening. En wat denk je dan aan? Dan denk je aan onderwijs. Als we zeggen over de lage productiviteit van de landen, heeft het natuurlijk ook te maken met de technische ontwikkeling van het land. Hoe krijg je technologische ontwikkeling als je goed onderwijs kunt geven, maar die landen kunnen niet voldoende investeren? En een deel is dat omdat een handelsbalans te weinig oplevert. Ja, ja. Maar het zegt ook natuurlijk dat wij het moeten doen. Ja, want wij consumenten nemen die spullen natuurlijk ook gewoon af. Tuurlijk. Wij moeten ook altijd nadenken, wat willen we kopen? Willen wij spullen kopen die geproduceerd zijn met kinderhanden? Maar ik wil ook zeggen, het zijn niet alleen de consumenten. Hè? Weet je, de consumenten kunnen het vragen en die moeten zichzelf ook in de ogen kijken van wil ik dat? Maar het is ook een kwestie van de bedrijven, van de overheden. En ik ben daarom heel blij dat er natuurlijk voor nu een wet duurzaam, verantwoord, internationaal ondernemen is ingediend in de Tweede Kamer. Want dat zal helpen. Ja. Mevrouw Neefjes, de doelstelling van de VN is om in 2025 een eind te maken aan alle vormen van kinderarbeid. Nou ja, nu is dat aantal dus wereldwijd weer gestegen. Is dat dan dat doel verder uit zicht geraakt nu, kan je dat zeggen? Eigenlijk is het wel uit zicht geraakt. We hadden onszelf gezegd dat we het wilden uitbannen bij 2025. Dan moeten we nu nog 18 keer zoveel doen als wat we nu hebben gedaan. Ja. Maar het kan wel natuurlijk. Hè? Dus we moeten nu niet zeggen, oké, de handdoek in de ring gooien. We laten het zo. Ik denk dat het onze verplichting is om als landen in deze moderne wereld, met de middelen die wij hebben, denk ik dat we veel meer kunnen investeren. Het is ons, ja. Wij als consument, als bedrijf kunnen we kijken naar waar we onze producten vandaan halen, hoe die zijn gemaakt. Maar we kunnen ook als onze overheden in de rijke landen kunnen de arme landen helpen om te investeren. Vooral te investeren in sociale voorzieningen, kinderbijslag, onderwijs, zodat er ruimte komt om die kinderen een kans te geven. Dank voor uw toelichting. Pauline Neefjes van UNICEF was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. De meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de hondenbelasting. Uit de rondgang van RTL Nieuws blijkt dat de meerderheid van de Tweede Kamer geen blaftaks meer wil. VVD, SP, PVV, Partij voor de Dieren, Ja 21, Forum, Groep van Haga en Bijeen willen dat gemeenten de belasting niet meer kunnen heffen. CDA is nog wel voor. De helft van de gemeenten heeft een hondenbelasting. Maar die is volgens veel partijen niet eerlijk. Er zijn gemeenten waar je niets betaalt, maar in bijvoorbeeld Groningen betaal je €130, zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort. De Tweede Kamer praat er vanmiddag over. De regeringspartijen D66 en CDA dwingen minister Grapperhaus van Justitie om meer inzicht te geven in het aantal aangiftes van verkrachting. Nu is het volgens hen te vaak zo nog dat slachtoffers na een gesprek bij de politie toch geen aangifte doen, terwijl het aantal meldingen van verkrachting juist toeneemt, meldt het AD. In 2015 deed bijna de helft van de slachtoffers na een gesprek aangifte. In 2019 nog maar iets meer dan een derde. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf zegt dat ze die cijfers uit de media weten, maar dat ze als Kamer er geen zicht op hebben. Er moet een onafhankelijke pensioenautoriteit komen die mensen helpt als ze na de pensioenhervorming voor lastige keuzes komen te staan. Dat stelt de Consumentenbond in de Volkskrant. De bond vindt dat de zelfredzaamheid van de burger wordt overschat. De nieuwe autoriteit moet erop toezien dat de gezamenlijke pensioenpot van zo'n €1.700 miljard eerlijk verdeeld wordt over de individuele pensioenpotjes. En zo'n pensioenloket moet burgers ook helpen bij het verantwoord maken van keuzes die het nieuwe pensioenstelsel biedt. Dat moet het vertrouwen in het stelsel herstellen, zegt de Consumentenbond. En baanverlies door de coronacrisis is vaak maar van korte duur. Ruim 6 op de 10 mensen die in het eerste halfjaar van de coronacrisis waren ontslagen hadden binnen 6 maanden weer een nieuwe baan. Dat meldt het FD op basis van de jaarlijkse prognose voor de arbeidsmarkt van het UWV die vandaag verschijnt. Werklozen vonden vaak weer werk in dezelfde sector. Het geldt ook voor ontslagen medewerkers in de horeca, de recreatie en de culturele sector. Sectoren die hard werden geraakt door de maatregelen tegen het virus. Ontslagen werknemers in de reisbranche en de luchtvaart moesten wel vaak uitwijken naar een andere bedrijfstak. Dit is tot 9:30. NOS Radio 1-journaal. Met nu uit 2015 Lost Frequencies. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Josephine Trehi, goedemorgen. Ben je er? Josephine? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, verslaggever van dienst. Waar ga je naartoe? Ik ben al bijna in Tiel, want daar gaan ze vandaag beginnen met het vaccineren van een groep arbeidsmigranten. Mensen die hier werken uit Roemenië en Polen. En dat is een moeilijk bereikbare groep, maar vooral ook een kwetsbare groep, zegt het uitzendbureau waar zij voor werken. Een landelijk uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Kwetsbaar omdat ze vaak wonen met veel mensen samen, maar ook werken met veel mensen samen. En dus is het van belang dat die mensen snel gevaccineerd worden, zegt het uitzendbureau. Daar hebben ze mee overlegd met de GGD om die groep dan te bestempelen als kwetsbaar. En vandaag dat ze vandaar gaan beginnen met een proef om die mensen te vaccineren. En dat gaat hier beginnen in Tiel. Oké, gaan we meer over horen in de loop van deze uitzending. Vanavond is de prijsuitreiking van de winnaar van de Nationale Vrijwilligersprijzen. Daarbij worden mensen in het zonnetje gezet die geheel belangeloos zich inzetten. Bijvoorbeeld bij een sportclub of een evenement of een verzorgingshuis. Het aantal vrijwilligers dat liep vorig jaar wel flink terug. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Ga ik over praten met Joost van Alkemade, want die is directeur van de Nederlandse organisaties Vrijwilligerswerk. Meneer van Alkemade, goedemorgen. Goedemorgen. En kunnen we zeggen dat de grootste oorzaak dan corona is? Ja, eigenlijk wel. Gewoonlijk doen ongeveer de helft van de Nederlanders zetten zich in als vrijwilliger. En vorig jaar was dat minder dan de helft daarvan. Dus een kwart of zelfs minder in de periodes. Je kan het vanuit de CBS-cijfers prachtig zien met de verschillende golven van COVID. Hoe dan ook de inzet terugloopt. En dat is niet verwonderlijk, want er lagen natuurlijk heel veel activiteiten lagen stil. Ja. Zijn er ook organisaties die juist meer vrijwilligers konden aantrekken dan afgelopen jaar? Ja, zeker. Dus je ziet organisaties die zich juist richten op hulp en dienstverlening of kleine activiteiten voor mensen. En hulp achter de voordeur, een tijd voor actie, een handje helpen, een Rode Kruis. Die hebben juist veel meer vrijwilligers geworven. En die hadden soms moeite om die grote aantallen goed te koppelen aan de vragen die er waren. Ja. Ja, en wat is de verwachting dan nu, als het straks allemaal weer naar normaal teruggaat, dat mensen zich wel weer melden als vrijwilliger? Ja, dat is moeilijk nog eigenlijk te doorzien. We horen wel dat sommige vrijwilligers wachten totdat de activiteiten weer opgestart worden, om dan eigenlijk afscheid te nemen, want dan heb je ook een echt afscheid. Wat we wel zien is dat met name oudere vrijwilligers, dat die de periode gebruikt hebben om na te gaan bij zichzelf van, goh, heb ik hier nog de energie voor? Wil ik dit doen? Dus ik denk vooral organisaties die op heel veel oudere vrijwilligers rusten. En daar horen we ook wel geluiden van, dat daar soms een kwart van de vrijwilligers zeggen van, ik ga iets anders doen. Ja, want dat is natuurlijk ook een ding, hè, als organisatie. Je moet ze zien te vinden, de vrijwilligers. En dan als ze er zijn, moet je ze ook proberen aan je te binden. Dus hoe hou je die mensen gemotiveerd? Nou ja, uiteindelijk is de bron van vrijwilligerswerk is dat je plezier hebt met elkaar. Dat je trots bent op de goede dingen die je doet. En dat je zelf er ook een stukje ontwikkeling van krijgt. En het klopt dat vrijwilligers zich soms wat korter binden. Maar als organisaties daar goed op inspringen, dan kan je ook die vrijwilligers heel goed gebruiken in je organisatie. En het zijn niet allemaal mensen die met 10, 15 jaar bij jou actief zullen zijn. Wat is de belangrijkste les dan na zo'n jaar corona? Dat je, denk ik, mensen heel erg goed in gesprek gaat van wie ben je, wat kan je en wat is de tijd of de mogelijkheid die jij beschikbaar hebt om vrijwilliger te zijn. Dus dat je meer diversiteit aanbrengt in je groep vrijwilligers. Dat geldt ook voor leeftijd. Als je alleen maar rust op vooral oudere vrijwilligers, dan heeft corona laten zien dat dat kwetsbaar is. Ja. Vanavond de prijsuitreiking. Weet u al wie hem gewonnen heeft, die prijs? Ja, maar dat zeg ik niet. Daarvoor moet je vanavond gaan kijken naar vrijwilligersprijzen.tv. Daar wordt het uitgezonden om 8:30. Nou, een prachtig gala, dus doe dat, zou ik zeggen. Ja, ik begrijp, in een zwembad, hè, is dat? Ja, Haarzense Woudendorp. Dus dat is een zwembad die ook al, ik meen van 1993 af, al door vrijwilligers helemaal gerund wordt. Dus kijk, dat, nou, prachtig voorbeeld. Ja, nou, we gaan allemaal voor de buis zitten. Eerst natuurlijk even buiten in de tuin. En dan ja, vanaf 8:30. Internet. Ja, precies. Vrijwilligersprijzen.tv. Ja. Kijk aan, dank voor de toelichting. Joost van Alkmaar is dat, de directeur van de Nederlandse organisaties Vrijwilligerswerk. Vergeten vragen zijn we naar op zoek. Vragen aan en opmerkingen u kunt kwijt via hekje R1JN. Dat is op Twitter. U mag mailen natuurlijk r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1 en reageer daar. Die nieuwe compliance officer. Die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmes van Legal People, executive find consultants. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, dan zie ik het wel. Trap maar even, zet die speakers aan. Het volume gaat harder dan de linkerbaan. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu stralende EK-deals zoals parasols, partytenten of andere zonwering met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Superfans opgelet. Nu extra goedkoop. Kies de mix fruit, zoals druiven en frambozen. 3 voor 4,99. En Carvan Sevitan, 2 voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Sociaal-Economische Raad vindt dat er kinderopvang voor alle kinderen moet komen. En Joe Biden is begonnen aan zijn eerste presidentiële reis in Europa. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Amerikaanse president start in het Verenigd Koninkrijk. Daar praat hij vandaag met premier Boris Johnson over onder meer het hervatten van reizen naar elkaars land. Morgen begint de G7-top. Daar maakt de president waarschijnlijk bekend dat hij 500 miljoen Pfizer-vaccins aan armere landen wil doneren. Zondag bezoekt Biden koningin Elizabeth en na het weekend staan de NAVO-top in Brussel en een ontmoeting met president Poetin in Genève nog op het programma. De kinderopvang moet eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker worden, dat zegt de Sociaal-Economische Raad. De belangrijkste adviesraad van de politiek wil onder meer dat alle jonge kinderen van 0 tot 4 jaar minstens 2 keer per week naar de opvang kunnen, ook als ouders niet werken. Het kan helpen om achterstanden te verkleinen en kinderen meer kansen te bieden, zegt de raad. In de Indiase stad Mumbai is een gebouw van 3 verdiepingen ingestort. Minstens 11 mensen zijn omgekomen, onder wie 8 kinderen. Ook zijn er 8 gewonden. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Het gebouw stortte in na zware moessonregens. Grote delen van Mumbai staan onder water. Er zijn vaker gebouwen in India tijdens de moesson ingestort. Het water tast de fundering aan van gebouwen die al niet van de beste kwaliteit zijn. Zo vielen er in 2019 14 doden toen een gebouw in Noord-India instortte. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht gestegen. Het zijn er nu wereldwijd 160 miljoen, een stijging van 8 miljoen ten opzichte van 4 jaar geleden. De meeste kinderen die zwaar werk doen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze moeten bijvoorbeeld duiken naar goud in een grot met water of werken met gevaarlijke landbouwwerktuigen. Duizenden Poolse mijnwerkers hebben in Warschau geprotesteerd tegen een mogelijke sluiting van een kolenmijn. De woede richt zich vooral tegen het Europese Hof van Justitie, dat in een uitspraak de onmiddellijke sluiting eist van de mijn in het zuidwesten van het land. De zaak was aangespannen door buurland Tsjechië. Het land zegt veel last te hebben van lucht- en bodemvervuiling door de mijn. Polen is voor bijna 70% van zijn energieverbruik afhankelijk van de koolwinning. Het land heeft daardoor de meest verontreinigde lucht van de EU. Een man van 24 uit Den Haag is veroordeeld tot 100 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van een DJ van radiozender Phonix. De DJ werd vorig jaar met de dood bedreigd omdat hij tijdens de Ramadan een muziekprogramma maakte. De radiozender besloot daarop om het programma uit de lucht te halen. De DJ en de NPO, waar Phonix onder valt, deden aangifte van bedreiging. Het weer, veel zon, maar in de loop van de dag wel wat stapelwolken. Aan de kust wordt het 22 graden en in de rest van het land 24 tot 28 graden. En ook morgen weer veel zon en droog. Kruisingaap.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl, verrassend, slim en duurzaam. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 4 minuten over 7 is het. De kinderopvang moet toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig. Dat staat in een zojuist verschenen advies van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Na het toeslagendebakel moet het nieuwe kabinet flinke stappen zetten om het stelsel te verbeteren, vindt de SER. Bas ter Wiel is de vicevoorzitter van de SER. Hij, van de werkgroep althans, die dit advies heeft gemaakt. Ook hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer ter Wiel, goedemorgen. Goedemorgen. Toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar is het ook haalbaar? Nou, wij denken wel dat het haalbaar is, anders hadden we het natuurlijk niet voorgesteld. En de timing is heel belangrijk. Dus we hebben gezegd, doe dat nou stap voor stap. En begin eerst bij de leeftijd 0 tot 4 jaar en maak het toegankelijk voor al die kinderen. En dat betekent in de praktijk dus 0 tot 4 jaar, de zogeheten arbeidseis wordt dan losgelaten. Ja, en dat betekent dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar toegang krijgen tot de kinderopvang, ongeacht of hun ouders aan het werk zijn. En waarom is dat? Waarom ook de ouders dus die niet werken, krijgen dus kinderopvangtoeslag? Ja, kinderopvang heeft eigenlijk 2 doelen in Nederland. 1 is participatie van ouders stimuleren. En het tweede is de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. En door de arbeidseisen los te laten, leggen we wat meer nadruk op het ontwikkelen van jonge kinderen. En is dat allemaal betaalbaar voor overheid en ouders uiteindelijk? Ja, als je het stap voor stap doet, is het goed betaalbaar. Dus het loslaten van de arbeidseis voor kinderen van 0 tot 4 jaar kost ongeveer 250 miljoen. En een ander voorstel is het loslaten van of het herijken van de maximumuurprijs. Dat kost nog eens 300 miljoen. Dus dan zit je op ongeveer een half miljard aan kosten. Ja. Op het huidige systeem is veel kritiek, hè? Dus dat je als ouder eerst betaalt en dan weer een deel terugkrijgt via de Belastingdienst. Hoe moet dat anders? Nou, er zijn al wijzigingen doorgevoerd. Hè. Door een wetswijziging dient de Belastingdienst nu proportioneel terug te vorderen. Dus niet meer met een heel erg harde hand. En er is een verbetertraject afgesproken. Waardoor kinderopvangorganisaties die kunnen nu vrijwillig maandelijks gegevens over de afgenomen opvang doorgeven aan de Belastingdienst en de toeslagenafdeling. Waardoor het... Nou ja, de betaalbaarheid en de zekerheid over die betaling hoger gaat worden voor ouders. En de onzekerheid daarover dus afneemt. Ja, maar begrijp ik ook uit de plannen dat, dat de kinderopvangbedrijven zelf geld krijgen overgemaakt? Nou, dat is een van de dingen waar je aan kunt denken. En nogmaals, dat moet goed worden uitgezocht. Dus wij stellen ook een verbetertraject voor. Waarbij de richting die is ingeslagen, hè, dat kinderopvangorganisaties een grotere rol krijgen in het afrekenen met ouders. Dat je daar goed over nadenkt of dat ook rechtstreeks bij die organisaties kan komen te liggen. Want dat lijkt me juist ook wel fraudegevoelig. Ja, dat hebben we niet onderzocht of dat fraudegevoelig is. Maar de richting die we hebben gekozen in Nederland en die ook uit eerder adviezen blijkt en uit de richting die het ministerie van SZW heeft gekozen, zou dat een logische zijn. Ja. Hoe snel kan dit allemaal wat u betreft? Nou, het liefst stap voor stap. Dus begin met de jonge kinderen. Daar is de meeste winst te behalen, omdat zij... Wat we vaak zien is dat jonge kinderen al met een achterstand aan het primair onderwijs beginnen. Nou, als we dat kunnen voorkomen, dan zou dat heel mooi zijn. En bouw het dan langzaam uit voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Zodat we een, ja, zoals dat heet, een doorlopende leerlijn hebben voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dank voor uw toelichting. Bas ter Wil is de vicevoorzitter van de SER-werkgroep die dit advies heeft gemaakt. En ik schakel gelijk door naar... Gjalt Jellesma, voorzitter van BOINC, dat is de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Meneer Jellesma, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het advies? Ik ben er erg blij mee. Ik vind het een mooi advies en ik vind het ook vooral belangrijk dat erkend wordt wat de kwaliteit van de kinderopvang nu is. Maar ook natuurlijk dat het financieringsstelsel natuurlijk ongelooflijke diepe sporen achtergelaten heeft bij tienduizenden ouders. Ja. Omdat het echt hele slechte kanten kende. En als dit verhaal één op één wordt overgenomen, is dat dan uitvoerbaar en ook realistisch, vindt u? Ja, ik ben het helemaal eens met de SER dat je moet beginnen met de groep 0 tot 4. Daar valt de grootste winst te halen. We praten voortdurend over de kansenongelijkheid in Nederland. Door corona zie je dat het sterk is toegenomen. En dat is heel zorgelijk. We zien bovendien ook dat het in het onderwijs in Nederland niet goed gaat. Hè. We presteren met taal en rekenen heel slecht. En wat veel mensen vergeten, dat de basis daarvoor gewoon... in de periode 0 tot 4 wordt gelegd. Daar moeten kinderen een achterstand al voor een deel inlopen. En dan kan het onderwijs vervolgens zorgen dat kinderen zo optimaal mogelijk presteren. In dat voorstel begrijp ik dat de tarieven worden aangepast, hè, aan de leeftijd van kinderen. Dus voor de opvang van een baby moet meer worden betaald. Schikt dat dan juist de ouders niet af om een kind naar de kinderopvang te brengen? Nee, maar u moet wel het onderscheid maken. Het bedrag per uur wat een kinderopvangaanbieder krijgt voor een baby. En dat is terecht veel hoger. Nu is dat bedrag gelijk, maar u moet zich voorstellen... één pedagogisch medewerker heeft zorg voor drie baby's. Op het moment dat een kind 2 tot 3 jaar is... heeft één pedagogisch medewerker de zorg voor 8 kinderen. Nou, de arbeidscomponent, het deel wat de arbeid kost... is veruit de grootste kostenpost. Dus dat is natuurlijk heel raar dat je voor die twee soorten opvang... precies hetzelfde betaalt. Dus er zijn er erg voor. En bovendien betaalt de ouder dat niet. Die ouder betaalt gewoon die bijdrage. Dat doet de SER ook voorstellen voor, hè, om eventueel dat nog te verlagen. Nee, ouders merken dat niet. Maar je hebt wel het veel minder een soort rare prijsprikkel... om te kiezen voor de opvang van de meest goedkope kinderen. Ja. Hè, dus we zijn er erg voor dat die differentiatie van prijs gaat plaatsvinden. Oké. Okay. En hoe snel moet wat u betreft dat nieuwe stelsel er komen? Nou, waar het gaat in de 0 tot 4, echt zo snel mogelijk. Er moet natuurlijk een nieuw financieringsstelsel komen. Dat realiseren we ons altijd allemaal. He, een paar procent van de ouders per jaar. Dat lijkt heel weinig, maar er waren er wel 10.000 over die hele periode van de toeslagaffaire. Heeft natuurlijk verschrikkelijk geleden. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn met het invoeren van een goed financieringsstelsel, want dat gaat ook heel veel goed. Kijk, ik wil benadrukken, de ellende van de toeslagenaffaire en de kwaliteit van het aanbod van kinderopvang, dat zijn twee totaal verschillende dingen. De kwaliteit van de kinderopvang 0 tot 4 in Nederland is heel goed. Dat moet vooral overeind blijven. De continuïteit voor ouders, het vertrouwen dat je hebt dat de kinderopvang er is en morgen is en ook er is als je kind 4 is, dat is ontzettend belangrijk. Dus voorzichtig aan. Maar met die 0-4 kan je starten. En het tweede voorstel, wat de CER ook doet voor oudere kinderen, kijk nu naar de meest kwetsbare kinderen waar het gaat om de buitenschoolse opvang, hè, van 4 tot 12. Start daarmee met een aanbod voor de kinderen die het slechtst hebben. Dat is een ontzettend goed idee. En het is ook een ontzettend goed idee om goed te kijken naar wat die buitenschoolse opvang extra kan doen. Ik denk vooral aan bewegen. We vergeten wel eens dat we op dit moment een ontzettend probleem hebben, telkens groter worden problemen in Nederland, dat kinderen, zelfs jonge kinderen, veel te weinig bewegen. Daar kan die BSO ook een grote bijdrage aan leveren. En dat kan, zoals de CER het voorstelt, is dat buitengewoon realistisch. En met geen risico voor ouders die elke dag gebruik moeten maken van die kinderopvang. En u kijkt natuurlijk ook allemaal wat er in Den Haag gebeurt. Want het maakt natuurlijk wel uit welke partijen daar straks in zo'n kabinet gaan zitten. Nou ja, ik hoop heel erg dat die miljoen kinderen bij die van de kinderopvang gebruik maken, hun ouders, nu eigenlijk kunnen rekenen op de politiek. Dit is geen, naar mijn idee, geen links- of rechts-item. Dit gaat gewoon over het belang van jonge kinderen en van kinderen van 0 tot 13 in algemene zin. Je ziet dat partijen verschillende programma's hebben. Maar wat de CER doet, is realistisch. Het is bijvoorbeeld ten opzichte van de 8,5 miljard die in het NPO gaat, is die paar honderd miljoen, het totaal 250 en 300 miljoen, gaat echt niet over veel geld. En vergeet niet, het brengt ook heel veel winst met zich mee. Want op het moment dat meer mensen meer uren gaan werken, en er komen in sectoren, komen er wel degelijk tekorten aan op de arbeidsmarkt, levert het ook weer heel veel geld op. Dus ik mag hopen dat de politiek echt in het belang van kinderen gewoon zegt van nou, dit relatief kleine stapje waar het om de financiën gaat, maar heel groot waar het gaat om het belang van de kinderen, dat gaan we ondersteunen. Ja. Die met die NPO, dat snap ik niet helemaal. Waar maakt u die vergelijking? Nou, omdat er 8,5 miljard wordt besteed aan het inlopen van achterstanden. Dat is heel belangrijk. Maar wanneer je 0 tot 4 toegankelijk maakt voor alle kinderen, kan je veel meer kinderen in die voorschoolse periode, kan je als het ware een goede duw in de rug geven, zodat ze met minder achterstand aan het primair onderwijs beginnen. Dus ja, Ik vind het wel degelijk vergelijkbaar. Ja, ja. Oké, ook zo. Ja. Goed, dank voor uw toelichting. Gjalt Jellesma was dat, voorzitter van BOINC. Dat is de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. 13 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Hoe tijdelijk is de tijdelijke coronawet nog? Dat vroeg Nieuwsuur zich af. Coronaminister Hugo de Jonge, die wil een aantal elementen misschien wel verlengen. Bij sommigen is de angst dat die altijd blijven, zoals bij opiniemaker Juri Albrecht. Goed voorbeeld vind ik het alcoholverbod na 8 uur. Daar hebben al wekenlang mensen gevraagd van, is dat er nou nog wel, is het er niet, zijn ze het vergeten? Was het nog noodzakelijk? Nee, dat was niet meer noodzakelijk. Dus ik ben bang dat een heel aantal maatregelen uit gemakzucht, uit vergeetachtigheid, niet meer opgegeven worden. En daarom moeten we nu, op het moment dat de wet nog wel nodig is, nadenken over de houdbaarheid van die wet, vindt universitair docent staatsrecht Manon Juliger. Wat gaan wij doen de komende jaren als we een verkoudheidje hebben? Blijft dat testen? Blijft dat? Ben je gevaccineerd? Heeft het een olievlekwerking op andere ziektes misschien? En ik zeg helemaal niet dat onderliggend de bedoeling is. Wat sommige mensen willen zeggen van die tijdelijke wet, ze willen daar allemaal slechte dingen mee. Dat zeg ik helemaal niet. Maar wat levert dit op de lange termijn op? Want volgens haar is het niet de eerste keer dat een tijdelijke wet permanent wordt. Joep van der Tek vertelde bij Met het Oog op Morgen over zijn nieuwe liedjesalbum Huis aan Zee. De cabaretier werkt al sinds 1984 samen met muzikant Ton Scherpenzeel. Die twee die zijn bijna altijd tevreden over elkaars werk, maar een enkele keer niet. Ja, er zit ook wel eens een nummer bij dat ik dan heel eerlijk daarna tegen hem zeg van, Ton, ik vind de muziek niet zo mooi. En zegt hij, nee, dat klopt ook, dat komt omdat de tekst is heel kut. Ja. En dat zijn ook nummers die komen dan ook nooit uit. Maar we hebben nu de keuze gemaakt naar deze. Ja. Het ging bij het Oog ook nog even over het eind van Joep's carrière. Ik heb gezegd dat ik, als ik 70 word, dat is over 2,5 jaar, dan heb ik 50 jaar opgetreden. En dat lijkt me een prachtig moment om er een punt achter te zetten. Want ik stop liever 2 jaar te vroeg dan 10 minuten te laat, dat er ooit een moment komt dat men denkt, ah, jammer. En we denken, nou, na 50 jaar, dan ben je 70. En dan gaan we eens een keer, nou, misschien ga ik dus andere dingen doen. Ja, ik meen het wel. Net zoals het echt mijn 10e en laatste oudejaarsconferentie was. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Er komt definitief geen oliepijpleiding van Canada naar de Verenigde Staten. Meer dan een decennia hebben activisten geprotesteerd tegen de komst van de oliepijp. Maar nu heeft Keystone, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg, de stekker uit het project gehaald. Dat doen ze omdat president Biden geen vergunning heeft verleend, meldt de New York Times. Zijn voorganger Trump blies weer leven in het project nadat het al was stopgezet. Maar Biden zette meteen weer een streep door de oliepijpleiding. De Republikeinen noemen de beslissing een gemiste kans, omdat de oliepijp voor extra banen en geld zou zorgen. Voordat jouw publiek helemaal losgaat, het is een decennium, hè? Oh, een decennium. Ja, dus decennia lang, dan heb je inderdaad meerdere tientallen jaren. Een decennium. In België is er discussie over kledingvoorschriften die scholen daar hanteren. Het verbod op bijvoorbeeld korte rokken of blote schouders leidde zelfs tot protestacties, schrijft de VRT. Minister van Onderwijs Ben Weitz heeft gereageerd en vindt het wel te verdedigen dat scholen kledingvoorschriften opleggen aan hun leerlingen. Ik vind het goed dat er regels zijn, dat er lijnen worden getrokken, duidelijke lijnen. Een school is de locatie om te leren en dat moet ook duidelijk zijn, het moet ook zichtbaar zijn, het moet ook tastbaar zijn. Een school is geen strandbar, is geen vrije tijdslocatie. Hij wijst er ook op dat ouders akkoord zijn gegaan met de voorschriften toen ze hun kind op school inschreven. De minister noemt het wel goed dat kinderen kritisch zijn op de regels. De Argentijnse president Alberto Fernandez heeft zich de woede van mensen op de hals gehaald door een uitspraak die hij heeft gedaan tijdens een werkbezoek. Hij zei dat Mexicanen afstammen van de Indianen, dat Brazilianen uit de jungle komen en dat Argentijnen van de schepen komen. Vervolgens kwamen er duizenden boze reacties op sociale media. De zoon van de Braziliaanse president Bolsonaro noemde de uitspraken racistisch. De president heeft zijn excuses aangeboden. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te beledigen, schreef Fernandez op Twitter. En de BBC schrijft dat een onderzoek met muggen ervoor heeft gezorgd dat het aantal gevallen van knokkelkoorts met 77% is gedaald. Onderzoekers manipuleerden de muggen met wat de BBC noemt een wonderbacterie. Die heeft ervoor gezorgd dat de insecten het virus nauwelijks meer kunnen verspreiden. Het onderzoek is uitgevoerd in Indonesië, maar het is de bedoeling dat het experiment nu op andere plekken wordt uitgevoerd. Experts zeggen dat dit het einde gaat betekenen van knokkelkoorts. Mensen die geprikt worden door een mug die het virus bij zich heeft, kunnen ernstige hoofdpijn krijgen, spier- en gewrichtspijn en huiduitslag. In ernstige gevallen kan de ziekte een levensbedreigende koorts met bloedingen veroorzaken. 18 minuten over 7 is het. Colombia dan. Al meer dan 40 dagen zijn daar betogingen waarbij volgens mensenrechtenorganisaties al tientallen doden zijn gevallen. De Colombianen protesteren tegen de regering, de ongelijkheid in het land en tegen het politiegeweld. De Mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, die is nu in Colombia om daar onderzoek te doen. U hoort correspondent Mark Bessems over opnieuw een onrustige dag in Colombia. Het beleg van Bogotá, la toma de Bogotá, dat was het motto van de protesten van gisteren. In de Colombiaanse hoofdstad waren verschillende marsen van verschillende groepen. Misak-Indianen bijvoorbeeld. In alle vroegte proberen ze een standbeeld omver te duwen. Nadie puede defender esos símbolos. Niemand kan deze symbolen verdedigen, legt een inheemse leider uit. Hij heeft het over het standbeeld van Isabella de Eerste, de Spaanse koningin uit de tijd van Columbus. A la violencia, al pillaje, al despojo histórico. Zij symboliseert het geweld tegen de inheemse bevolking en de historische plundering van ons land, zegt hij. De politie grijpt in om het koninklijke beeld te beschermen. Tenemos más de 50 heridos. Er zijn meer dan 50 gewonden, zegt de inheemse leider. Weer een aanklacht tegen de Colombiaanse politie. Die trad de afgelopen weken keihard op tegen betogers. Veel te hard, concludeerde Human Rights Watch gisteren. 31 casos de personas muertas que fueron manifestantes o transeúntes. Er zijn sinds het begin van de protesten tenminste 31 betogers omgekomen en 3 agenten, zegt de directeur van Human Rights Watch in Latijns-Amerika. De mensenrechtenorganisatie stelt dat het niet om incidenten gaat, maar om structureel geweld van de politie. De Mensenrechtencommissie van de OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten, is in Bogota. La delegación de la comisión buscará escuchar a las víctimas de violación a los derechos humanos y familiares. Tijdens ons bezoek zullen we spreken met slachtoffers van mensenrechten schendingen en hun familieleden, zegt deze dame van de onderzoekscommissie. In een hotel hebben de delegatieleden van de Mensenrechtencommissie een ontmoeting met het Nationale Stakingscomité, de organisatoren van de protesten. Buiten schelden betogers agenten uit voor moordenaars. De sfeer bij het hotel wordt grimmig. Een deel van de betogers vindt dat het Nationale Stakingscomité zich veel harder moet opstellen tegen de regering. Maar het comité brak afgelopen zondag de gesprekken met de regering al af. Het Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el gobierno nacional. Het Nationale Stakingscomité zegt dat de regering zich niet houdt aan gemaakte afspraken. El gobierno nacional refrenda su voluntad de diálogo. Daarom was er gisteren weer zo'n landelijke protestdag. Maar veel Colombianen hebben het ook wel een beetje gehad met al die protesten. Gisteren moesten inwoners van Bogota weer naar huis lopen, omdat door de demonstraties en de blokkades het openbaar vervoer op veel plekken niet reed. En je zou het bijna vergeten, er is ook nog een pandemie. Zware tijden dus voor de Colombianen. U hoorde een bijdrage van Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Op het Nederlandse eiland Sint Eustatius is een 18e-eeuwse begraafplaats ontdekt op een voormalige suikerplantage. Archeologen zeggen dat het een begraafplaats is van tot slaaf gemaakte mensen. Voor veel eilandbewoners is er nu een kans om iets over hun voorouders te weten te komen. This is my grandfather and my grandmother. They're not alive anymore. Yeah, this one, he is dead. And his father? His father, I have. Cherise Timber bladert door het fotoalbum van de familie. Ze denkt dat haar voorouders tot slaaf zijn gemaakt, maar zeker weten doet ze het niet. This is the part of the history and the family that I know. Maybe they were slaves, maybe they was free people. I don't know. No. But there's a possibility that they were. Yeah. Cherise is 24 jaar, geboren en getogen op Sint Eustatius of Stacia, zoals ze hier zeggen. In haar zoektocht naar haar verleden bezoek ik met haar de archeologische site van de net ontdekte begraafplaats op het eiland. Hey, good morning. Morning. Good morning. How are you doing? Hi. I'm fine. Are you excited yes. to see what we found? Hi, yes. Ruud. Sure. Ruud Stelte is de archeologische projectleider. Wat tot nu toe is opgegraven overtreft zijn stoutste verwachtingen. We have a very special site here that has exceeded our wildest expectations so far. So, shall we show you around? Yeah, sure. Okay. After you. What's your step? There's a lot of holes around. You found almost about 30 bodies buried here? Actually, we are at number 43 oh, right now. We're at 43? Yes. Okay. 48, 46. Cherise dacht aan 30 gevonden skeletten en ook Ruud vergist zich. Het zijn er tot nu toe 48. Maar 48 is nog niet het einde. Ik denk dat we wel richting de 100 gaan. En hoe bijzonder is dat? Dat is heel bijzonder. Er zijn niet zo heel veel plekken in de Cariben waar zulke grote begraafplaatsen van tot slaafgemaakte mensen tot nu toe zijn onderzocht. Er is er bij mijn weten maar eentje zelfs, in Barbados, waar 104 mensen zijn gevonden. En het zou heel goed kunnen dat we hier, overheen gaan. Ja. En hoe belangrijk is het voor Stacia? Nou, voor Stacia is het heel belangrijk, denk ik. Omdat er tot nu toe heel weinig bekend is over het leven van de tot slaafgemaakte mensen op deze plantages. Ja. En de dingen die we weten, die zijn vaak opgesteld door mensen die aan de macht waren vroeger. En dat waren toch vaak de blanke plantage-eigenaren, de blanke bewindslieden. Maar er is heel weinig bekend over het leven van de tot slaafgemaakte mensen vanuit hun eigen perspectief. En dat is nou typisch iets wat wij in deze opgave kunnen leren. Ja. Rond het middaguur, als de zon op zijn hoogst staat, gaan we naar het kantoor van de archeologen. Eenmaal binnen legt Ruud uit wat er met onderzoek van de botten verteld kan worden over de geschiedenis van de mensen die opgegraven worden. Je kan met een bot een heleboel verschillende dingen. Ten eerste kun je kijken naar het bot zelf. Of er bijvoorbeeld slijtageplekken op zitten. Dat kan ons vertellen wat voor soort werk er is gedaan door deze mensen. Maar je kan ook een bepaalde analyses doen, zoals bijvoorbeeld DNA-analyse. Dat ons kan vertellen waar in Afrika deze mensen vandaan kwamen. We kunnen onderzoek doen naar isotopen in de botten en in de tanden. En dat kan ons vertellen wat voor dieet deze mensen hadden. Of deze mensen op het eiland opgegroeid zijn of niet. En eiwitonderzoek. Dus eiwitten in de botten kunnen ons bijvoorbeeld vertellen wat voor soort ziektes deze mensen hadden. Ruud vertelt dat bijna alle skeletten die zijn gevonden met hun hoofd naar het westen liggen. Een teken dat ze bij leven tot het christendom waren bekeerd. Al deze mensen liggen op dezelfde manier begraven. Op twee na, tot nu toe. Eentje lag zelfs met zijn hoofd naar het oosten begraven. Maar dit was ook een persoon met gevijlde tanden. Dat zijn de voortanden, die zijn heel puntig gevijld. En dat is een typisch West-Afrikaans gebruik. En dit is een sterke aanwijzing dat dit eerste generatie tot slaafgemaakte mensen waren... die niet op Sint-Eustatius geboren waren. Want slavenhouders stonden het veilen van tanden niet toe. Voor Cherise was het bezoek aan de archeologische site spannend. Ze heeft nu een kans om een link te vinden naar haar voorouders. Naar wie zij waren. Now there's a chance that I found a little bit more of my history and my heritage. And how does that feel? It's exciting. Yeah, I would really like to know more about my family and where they came from and what they were. Een bijdrage vanaf Sint-Eustatius van correspondent Dick Draaier. Dit is een liedje uit het vorig jaar, het coronajaar. Eva Max, Who's Laughing Now? Die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. NPO Radio 1. Half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht is voor het eerst in 20 jaar gestegen, blijkt uit een rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie. Wereldwijd gaat het nu om zo'n 160 miljoen kinderen. De meeste van hen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. De grootste vleesverwerker ter wereld heeft 9 miljoen euro ransomware betaald om een hack ongedaan te maken. Door die hack bij het Braziliaanse bedrijf JBS kwamen fabrieken in de VS, Canada en Australië stil te liggen. Waarschijnlijk waren de daders Russische internetcriminelen. In Suriname zijn 90.000 doses van het AstraZeneca-vaccin aangekomen die door Nederland zijn gedoneerd. Net als 30 beademingsapparaten. Nederland heeft beloofd in totaal 750.000 AstraZeneca-vaccins te leveren. De gerenoveerde Gouden Koets is afgelopen nacht verhuisd van Paleis Noordeinde in Den Haag naar het Amsterdam Museum. De 2800 kilo zware koets werd met een kraan over het museumdak getakeld. De Gouden Koets is vanaf eind volgende week te zien in het Amsterdam Museum. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Het is in deze dagen saai om weerman te zijn. Het is elke dag hetzelfde een beetje. Ja, toch. Maar we kunnen zoeken naar wat details. En als je een beetje zoekt, dan vind je ze wel. Het hele land begint eigenlijk met volop zonneschijn. Maar er ligt op de Noordzee, eigenlijk een beetje op de Belgische kust, drijft langzaam naar het noorden, een veld met laaghangende bewolking en mist. En misschien dat je op het uiterste puntje bij Zeeland, dat je daar al het een en ander van kan zien. Dat kan nog iets verder naar het binnenland trekken. En vooral Zeeland heeft daar dan mee te maken. Maar op het moment dat de temperaturen oplopen, dan brandt dat ook geleidelijk aan weer weg. Het kan daar wel wat heijig blijven, in ieder geval de rest van de dag. En in andere plaatsen in ons land blijft het vrij zonnig, met in het binnenland stapelwolken, geen neerslag en temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Daarbij heel weinig wind, dus het is weer een aangename zomerdag. En welke details springen eruit morgen en in het weekend? Ja, morgen is het inderdaad weer een beetje allemaal gemiddeld. De komende nacht kan er op meer plaatsen wat laaghangende bewolking voorkomen, vooral in het westen. Het noordwesten begint morgenochtend dan met wat meer bewolking, maar ook daar gaat de zon weer flink schijnen. En doet dat dus eigenlijk ook op andere plaatsen. 22 tot 27 graden met nog steeds weinig wind. Kleine kans misschien op een buitje in het noordoosten als zo'n stapelwolk echt een beetje doorgroeit. Maar die kans is niet heel erg groot en alleen weggelegd voor Noordoost-Nederland. Nou, kijkend naar de zaterdag, dan wordt de wind wat krachtiger uit noord tot noordwest. En dat betekent dat de temperaturen wat moeilijker omhoog gaan. 18 of 19 graden in het uiterste noordwesten op de Wadden, Texel bijvoorbeeld. En 23 of 24 nog in het zuidoosten. We doen dat wel met flinke zonnige perioden, zeker in de loop van de dag. En we doen dat ook weer met een droge zaterdag. Marco Verhoef was dat. Dennis Mooij is er ook weer met verkeersinformatie. Er staat een handjevol files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn twee uitzonderingen, allebei in de regio Rotterdam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-West, heb je zo'n 20 minuten vertraging. Door een kapotte auto rijdt het daar langzaam over 10 kilometer en is de linkerrijst ook dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Noord, op dit moment een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijst ook afgesloten. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruis zwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Beleef de pest in Museum het Valkhof Nijmegen. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. 5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De informateur Mariette Hamer ontvangt vandaag een aantal fractieleiders in duo's die we nog niet in die combinatie bij haar aan tafel hebben gezien. Ga ik over praten met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En welke combi's zijn dat dan? Nou, het zijn wel een paar bijzondere combi's, hoor. Allemaal tegenpolen die niet vrolijk worden van het idee dat ze misschien wel samen gaan regeren. Het begint vanochtend met Hoekstra van het CDA en Klaver van GroenLinks. Nou, je weet, Hoekstra wil eventueel wel met GroenLinks in een kabinet, maar niet als de PvdA ook meedoet. Terwijl GroenLinks juist alleen wil meeregeren als de PvdA dat ook doet. Nou, dan komen Kaag en Segers van D66 en de ChristenUnie. Die willen niet meer samen vanwege de voltooid levenplannen van D66. En dan tenslotte komen Rutte en Ploemen, voor wie hetzelfde geldt als voor Hoekstra en Klaver. Dus ja, dat kunnen best eens schurende gesprekken worden. Hamer denkt vermoedelijk zonder wrijving geen glans vandaag. Nee, maar waarom heeft ze voor die combinaties gekozen? Ja, de informateur moet onder andere onderzoeken welke partijen bereid zijn samen echt te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Nou, tot nu toe zeggen ze deze zes wel wat ze niet zien zitten, maar hebben ze ook weer niks definitief uitgesloten ten opzichte van elkaar. Deuren staan nog op een kiertje. Nou, het lijkt erop dat Hamer hoopt meer duidelijkheid te krijgen door ze in één-op-één gesprekken tegenover elkaar te laten uitspreken wat ze echt van elkaar vinden en vast te stellen of ze binnenkamers hetzelfde zeggen als tegen de media, in de hoop zo beweging te forceren. Dus misschien blijkt vandaag achteraf een cruciale dag in de formatie, maar misschien houden ze de kaarten ook nog gewoon wel weer een dag tegen de borst. Ja, want als binnenkamers blijkt dat VVD en CDA volhouden dat ze niet met die twee linkse partijen willen, en PvdA en GroenLinks laten zich niet uit elkaar spelen, ja, wat dan? Ja, getalsmatig zijn er nog diverse mogelijkheden, maar het meest voor de hand ligt dan toch misschien wel de voortzetting van het huidige kabinet, van de huidige coalitie. Het wordt wel eens vergeten, maar die vier partijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben bij de verkiezingen gezamenlijk gewonnen. Ze hebben een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. Dus wat dat betreft kan het. En het is ook precies waar SGP-leider Kees van der Staaij gisteren informateur Hamer op heeft gewezen. Ik heb alleen zelf nog spontaan aangegeven dat mij wel opviel soms in contacten met buitenlandse diplomaten. Dat die zeiden van, hey, het schijnt in Nederland ingewikkeld te zijn. Dus ligt het eigenlijk niet voor de hand dat je ook allereerst eens kijkt waarom het in deze combinatie niet verder zou kunnen. En nou, dat vond ik eigenlijk toch ook wel een waardevolle observatie. Die ik toch ook nog wel even heb teruggegeven. Als het allemaal heel ingewikkeld is en iedereen weer precies met andere partners zou willen, moet je ook niet kijken om een impasse te doorbreken waar je eigenlijk in deze feiten ook logica in hebt om als eerste serieus naar te kijken. Naar aanleiding van de langdurige paringsdans op het Binnenhof waar we nu mee te maken hebben, waar nog niet echt een heldere vervolgstap in zichtbaar is. Ja, je hoort het van der Staaij ook zeggen. Getalsmatig kan het, dus waarom zouden ze niet doorgaan met z'n vieren? Ze hebben ook nog eens 4 jaar samen geregeerd zonder hele grote conflicten. En ze zijn zelfs in eendracht afgetreden naar aanleiding van het toeslagenschandaal, zou je kunnen zeggen. Dus waarom allemaal niet? Maar ja, probleem daarvan zijn dan natuurlijk weer D66 en de ChristenUnie die niet met elkaar willen. Intussen is het vandaag dag 85 van de formatie, Jurgen. En een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Veel gevoel voor urgentie stralen de partijleiders niet uit. En de geit gaat nog niet echt vooruit. Nee, en jij zegt, het kan ook tegelijkertijd een cruciale dag worden in deze formatie. Als zij inderdaad achter de schermen ineens toch de liefde voor elkaar betuigen. Dat zou kunnen. Maar we weten natuurlijk dan nog weer niet wat ze daarover gaan zeggen na afloop. Hè? Nee, precies. Gewoon doorvragen. We blijven het volgen. Jij vooral daar in Den Haag. Wilco Boom was dat. Dan weer terug naar Josephine Trehi. Die is dus in Tiel, waar vandaag arbeidsmigranten worden gevaccineerd tegen COVID. En Josephine, worden daar veel mensen verwacht? Ja, best wel. Naast de geplande afspraken hier op de vaccinatielocatie voor de mensen uit Tiel worden dus vandaag ook nog 30 arbeidsmigranten verwacht. Dat is een proef, dus ze beginnen met 30. Er wordt nu, ik ben dus op die vaccinatielocatie in Tiel, en er wordt nu een briefing gegeven in de kantine aan al het personeel wat hier vandaag gaat prikken. Heel even meeluisteren. We hebben 2 gastcontact. En voor 30 afspraken ga ik niet 2 ingangen gebruiken. Dus ze volgen de normale route, maar gaan alleen binnen naar de Pfizer-lijn in plaats van Janssen. Yes? Nummer 4. Ik zal ze verder niet storen. Of kan ik wel heel even kort iets vragen? Justine, zit iedereen even bij te praten? Is het een speciale dag voor jullie? Ergens wel, ergens niet. In principe wel, want we hebben natuurlijk de pilot. En deze internationale medewerkers krijgen een ander vaccin. Dus we werken met Pfizer en Janssen vanochtend. Want officieel hadden we één Janssen. Ja. Dus dat is superleuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat met qua taal. En of we er helemaal uitkomen. Maar ik vind het al superleuk dat we dit in ieder geval voor hun kunnen doen. Want hebben jullie tolken of hoe doen jullie dat? Ja, dus Martijn van de GGD is op locatie. Die kan, helpt ons met tolken. We hebben extra informatieflyers in heel veel verschillende talen. Oh ja. En zelfs ons Engels op niveau. Ja, nou ga door met de briefing. Ik kom straks kijken als er geprikt wordt vanaf 8 uur. Ik loop even naar Miesje van Dijken. Die is namelijk van het uitzendbureau, VDU, die dit allemaal heeft georganiseerd samen met de GGD. Goedemorgen. Goedemorgen. Want waarom? Waarom vinden jullie het belangrijk dat de arbeidsmigranten worden gevaccineerd? Nou, we vinden het met name belangrijk dat de arbeidsmigranten dezelfde kansen krijgen. En dat ze op dezelfde manier benaderd kunnen worden. En als het op de reguliere manier gaat, dan merken wij in het vaccineren dat, dat het bereik niet optimaal was. Want wat is de normale manier als je hier woont en werkt? Als je hier woont en werkt, dan kan je je inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. En op het moment dat je dat doet, dan kan je een uitnodiging krijgen. Maar als de taalbarrière daartussenin zit, ja, en je die uitnodiging niet begrijpt of niet weet wat je daarmee moet doen, dan blijf je in dat geval al achter. Ja, dus jullie dachten, we moeten iets organiseren. Ja, en voor wie doen jullie het? Doen jullie het dan voor jezelf? Hè? Dat nee, mensen niet ziek worden? Of wat, nee, wat ik denk, nou ja, goed, je wil ze nogmaals dezelfde kansen geven. En op het moment dat je ze faciliteert in alle opties die er zijn, dan merk je dat dat voor hun de weg wat makkelijker wordt om daar te komen. En op het moment dat je dat voor jezelf doet, als Nederlander, dan ben je gewoon meer bedreven in de manier waarop het hier gaat. Je wordt beter voorgelicht. En, ja, en dat stukje nemen wij op ons. En ja, daarnaast ook het faciliteren stuk. Dus het vrij plannen van de medewerkers en het vervoer naar de vaccinatielocatie. Ja, nee, maar is het inderdaad in het belang van de werkgever of ook van de mensen die hier werken? Dus, hoe moet in principe allemaal hun eigen belang. Want ze worden nooit in enige vorm van ons uit verplicht om dit te doen. Het zal nooit een verhaal of een negatief gevolg hebben op de arbeidsverhouding tussen ons. Ze zijn vrij in de keuze en ja, dat zal altijd zo blijven. Ja, en was er animo voor? Er was animo voor, zeker. Meer dan dat we hadden gedacht. Ja. Ondanks dat het nog maar een jonge pilot is die we deze week gestart zijn, merkten we echt dat er heel veel animo was. Want ik hoorde ook wel van mensen die dan teruggaan naar Polen of Roemenië om daar dat klopt, zich te laten vaccineren. Dat klopt, en die reis die voorkom je hier ook mee. Want dan gaan ze eerst daar naartoe en vervolgens komen ze terug, moeten ze in quarantaine. En daarna willen ze weer, na 6 weken, weer terug om de tweede dosis te halen. En moesten ze weer in quarantaine. Dus die, ja, reizen die zijn ook al nodig geweest. En waarom is het juist zo belangrijk voor deze groep? Want jullie noemen het ook een kwetsbare groep, hè? Ja, de kwetsbaarheid zit met name in het samenwonen, samenwerken en samen reizen. Mm. Waar een normaal gezin met maximaal 2 volwassenen vaak in een woning zit, zitten zij met meerdere volwassenen in een woning die op verschillende locaties werken. Ja. Dus de kwetsbaarheid in de zin van het coronavirus is daardoor veel groter. En ze kunnen ook makkelijker besmet worden daardoor, omdat ze gewoon, ja, met veel mensen in contact zijn. Ja, snap ik. Vandaag dus 30 mensen vanaf 8 uur. We spreken straks ook iemand die zich hier laat vaccineren. En met iemand van de GGD. Dankjewel. Dankjewel. Josephine Trehi was dat. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk, alle grondstoffen hergebruiken en geen CO2-uitstoot meer. De overheid heeft veel plannen en ambities om de wereld duurzamer te maken, te beginnen in Nederland. Maar wat is eigenlijk de rol van de overheid zelf? Het RIVM heeft onderzocht hoeveel impact de overheid heeft met de inkoop van goederen en diensten. En daar ga ik over praten met Michiel Zijp van het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan blijkt dat die impact behoorlijk groot is, hè? Hoe dan? Ja, de impact van de overheid is op de klimaatvoetafdruk is 20% van eigenlijk de totale klimaatvoetafdruk die we als Nederland hebben. En ongeveer een kwart van de grondstoffen die we nodig hebben voor ons leven hier in Nederland, die komt via inkoop van de overheid. En waar dan hebben we het over bijvoorbeeld? Nou, dat gaat heel breed, hè. Grondstoffen die nodig zijn voor de aanleg van wegen, voor bedrijfsauto's, denk aan catering bij universiteiten, auto's die gebruikt worden, kantoormeubilair, stroom die door waterschap wordt geleverd. Dus veel verschillende productgroepen, ja, bij veel, ja, de verschillende type overheden. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, om hoeveel geld gaat het dan? Ja, 85 miljard euro. Ja. En dat is ongeveer 50% van wat we in Nederland uitgeven, ja, besteden. Ja. En als je dat dan omrekent naar het aandeel van de overheid in de Nederlandse klimaatvoetafdruk, dan kom je dus uit op die, wat zei u, bijna 20%, hè? Ja, bijna 20%. Dus dat is 22 megatonnen broeikasgasemissies. Dat is ongeveer Maar je moet je voorstellen, evenveel als alle auto's en vrachtauto's die in Nederland rondrijden, die per jaar uitstoten. Dat is ongeveer evenveel. Wel, in deze studie kijken we wel niet alleen natuurlijk naar de emissies in Nederland. Want heel veel dingen die we nodig hebben worden natuurlijk geproduceerd in het buitenland. En die emissies nemen wij mee eigenlijk in dit soort analyses. En de vraag is natuurlijk, kun je daar dan ook omheen? Ik bedoel, als je een weg moet aanleggen, ja, dan zal daar asfalt op moeten. Ja, via inkopen, dat heet maatschappelijk verantwoord inkopen, kan je dus gaan sturen op meer duurzame alternatieven. Wat je bijvoorbeeld bij wegen ziet, de inzet van gerecycled asfalt. Dus asfalt dat al eerder is gebruikt, dat opnieuw wordt ingezet. Het kabinet wil dat we in 2050 een circulaire economie hebben. Afval bestaat al niet meer, dus alle grondstoffen worden dan opnieuw gebruikt. Uit onderzoek blijkt van jullie dat de overheid zelf dus verantwoordelijk is voor een groot deel van die grondstoffen. Dus het lijkt me dus dat ze daar ook veel aan kunnen doen. Deze studie laat inderdaad zien van daar zit enorm veel potentie om wat te doen. Hè. Omdat we dit zo'n grote hoeveelheid grondstoffen via onze eigen inkoop eigenlijk aansturen. Er zijn ook allerlei initiatieven eigenlijk voor om daar dat eigenlijk circulairder te gaan inkopen. Maar noem eens wat voorbeelden, hoe zou dat kunnen? Nou, je kan eisen stellen aan leveranciers en ook voor producten. Bijvoorbeeld voor de hoeveelheid gerecyclede content of hoe lang een product mee moet gaan. Hoeveel gerecyclede content wil je in je bedrijfskleding hebben. En je kan ook criteria stellen bij inkopen. Dus dat je de markt eigenlijk uitdaagt van probeer nou zoveel mogelijk gerecyclede content in die bedrijfskleding die je dan bijvoorbeeld wil inkopen. Te leveren. Of bijvoorbeeld bij catering, probeer geef eens aan als leverancier, hoe kunnen we nou voedselverspillingen tegengaan. En dat heel veel van die manieren om dat beter te gaan doen, daar is echt tijd en samenwerking voor nodig eigenlijk om dat samen uit te zoeken. Want je kan tegen allerlei organisatorische en andere type barrières oplopen. Denk aan bijvoorbeeld je kan een stoel kopen die langer meegaat. Maar dan moet je ook in je organisatie gaan organiseren dat die stoel langer gaat gebruiken. Nou ja, al dat soort uitdagingen, daar kan je met inkopen aan beginnen. En dan heb je tijd nodig om het samen uit te gaan zoeken. Hoe kunnen we inderdaad die circulaire economie bereiken? Ja, en als de overheid dus tegen ons zegt van mensen, help mee om dat doel te bereiken, dan kunnen wij ook zeggen van kijk ook vooral even naar jezelf. Nou, deze studie laat inderdaad zien van de overheid heeft daar zelf ook een belangrijke rol in, dat klopt. Ja. Dank voor de toelichting. Onderzoeker Michiel Zijp was dat van het RIVM. Dan nu de sport. Het zou een finale kunnen zijn, maar ze ontmoeten elkaar al in de halve finale op Roland Garros. Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal plaatste zich gistermiddag al. Djokovic had een zware avond tegen Matteo Berrettini. Na 4 sets won de Serviër en schreeuwde hij het uit. Ja, dat was echt een oerkreet. Op de persconferentie vertelde Djokovic dat hij uitkijkt naar de wedstrijd tegen Nadal. I would probably pick Rafa as the biggest rival I've ever had in my career. And the anticipation for the match against him, any match or any surface on any occasion, is always different from any other. En vorig jaar speelden Nadal en Djokovic in de finale tegen elkaar en toen won Nadal overtuigend. De halve finale is morgen. De corona-onrust bij de Spaanse voetbalselectie is nog niet voorbij. Aanvoerder Jordi Alba noemt het in de sportkrant AS een klote situatie. 2 Spaanse spelers zijn besmet met het coronavirus en dreigen het EK te moeten missen. De bondscoach Luis Enrique heeft voor de zekerheid alvast een schaduwselectie van 17 spelers samengesteld, met vooral jeugdspelers. En ook werden deze week de Spaanse spelers alsnog gevaccineerd. Spanje speelt de eerste wedstrijd op het EK tegen Zweden. En ook daar zijn er coronazorgen. 2 Zweedse spelers zijn ook besmet met het virus. In de Telegraaf een interview met Said Ouali, het hoofd opleidingen van Ajax. Hij is trots, want zijn club is met 17 zelfopgeleide spelers de hofleverancier van het EK voetbal. Matthijs de Ligt voetbalde als talent bijvoorbeeld al in de hoofdstad, net als de Belgische Toby Alderweireld en de Deense Christian Eriksen. Ouali zegt dat Ajax moderne topspelers aflevert, maar dat het aantal nog hoger had kunnen zijn. En twee Oranje Internationals blijken naast het voetbal ook nog een ander talent te hebben. Dat zien we op het Instagram-account van Ons Oranje. Ja, we hoorden verdediger Nathan Aké op de piano. En die roept dus daarna zijn collega Stefan de Vrij er nog even bij om ook te spelen. Die hebben we laatst al eerder horen spelen hier. Nadat hij met zijn club interkampioen was geworden, lieten we dat al horen. En de Vrij zegt dat hij door piano spelen tot rust komt. Hoe gaat het op de weg, Dennis Mooi? Nou, er staan 20 files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Bij Rotterdam is het nu misgegaan op de A4 richting Den Haag. Tussen het Ketelplein en Den Hoorn staat 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord heb je inmiddels een half uur vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Steve Miller Band uit de jaren 70, Rockin' Me. 6 minuten voor 8 is het. Onderwijsminister Arie Slob die helpt 150 leerlingen uit de brand. Die hoeven namelijk hun zoekgeraakte eindexamens niet over te doen. Ik heb in deze uitzonderlijke situatie, het is ook een coronajaar, we hebben al heel veel meegemaakt. Ook deze leerlingen heb ik besloten dat voor deze leerlingen, op basis van de eerste correctie die door hun eigen docenten is gemaakt, het eindcijfer mag worden vastgesteld. Leerlingen mogen er ook voor kiezen om het over te doen. Maar als ze voor het eerste kiezen, dan kunnen ze misschien morgen ook de vlag hijsen. Linde van Rijnshoever is een van de 150 leerlingen bij wie een examen is kwijtgeraakt. Gisteravond kreeg ze het goede nieuws te horen. Dat examen hoeft niet opnieuw, Linde. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe is het nu met je? Ja, het gaat nu eigenlijk wel goed, maar de spanning is nu wel veel meer opgelopen. Veel meer opgelopen juist? Ja, vind ik wel. Waarom? Nou, Omdat ik het eerst opnieuw zou moeten doen, zou ik vandaag niet in één keer dan mijn uitslag krijgen. En dan zou ik hem in meerdere delen kunnen krijgen. Ja. En nu krijg ik hem dan in één keer te horen. Dus nu is het toch net wel iets meer spannender. Maar wat denk je? Ja, ik hoop natuurlijk op het beste, hè? Ja, maar wat denk je? Ja, ik denk of geslaagd of even nog één herkansing. Oké. Zijn even terug in de tijd, een paar dagen. Ineens was dat nieuws er, hè, van die kwijtgeraakte examens. Mm-hmm. Toen was nog even onduidelijk hoe en wat en welke scholen allemaal. En toen ineens hoorde jij, hoe hoorde je het eigenlijk, dat jij erbij was? Ja, ik werd gebeld door mijn mentor. En die zei van, er zijn een paar examens zijn of vermist of vertraagd. En ze wisten al wel dat van onze school dat het vermist was. Want ze waren er al een week achteraan aan het gaan. En toen uiteindelijk ging er ook een mail rond. En toen wisten ook alle ouders het. En alle leerlingen kregen het nog een keertje te horen. En toen daarna gisteren, toen was er een moment op school om allemaal vragen te kunnen stellen. En om zeg maar duidelijkheid te krijgen van iedereen. Ja, want bij jou was het Engels, hè, geloof ik. Ja, Engels. Ja. En het leidde ook bij jullie thuis, begrijp ik, tot allerlei discussies tussen vaders, moeders die zich allemaal ermee gingen bemoeien? Ja, dat klopt. Ja, want met mijn vader, die had het erover, die was allemaal dingen aan het bedenken wat ze misschien konden doen. En mijn moeder, die is zelf ook docent, dus die zei van ja, maar dat kan helemaal niet, want ze kunnen niet zomaar dingen aanpassen. En uiteindelijk heeft mijn vader toch gelijk en heeft die hebben ze dus alleen maar door de eerste kerk te laten nakijken. En ja, dat was ook zijn idee geweest. Ja, ja, want hij zei dat dus al, van laat ze gewoon die eerste. Dus je eigen leraar die heeft de resultaten genoteerd. Laat dat dan meetellen. Ja, precies. Ja, goed. Ik kan me toch ook voorstellen, toen je dat hoorde, dat je ook wel blij was. Ja, dat klopt. Ja, ik was ook wel zeker blij. Ik was ook gewoon, ik was ook wel opgelucht. Maar ja, dus ook de stress die nam ook wel heel erg nam wel gelijk toe. Ik kreeg gelijk niet meer heel veel eten door mijn keel. Maar ik was wel gewoon heel erg blij. En mijn moeder was ook heel erg blij. Die moest ook gelijk huilen. En die dacht dus alleen maar beter zo. Weet je hoe laat het telefoontje komt? Ja, vanaf 2 uur kan ik gebeld worden. Oh, vanaf 2 uur pas, man. Dan moet je de hele ochtend zit je nog nagels te bijten. Ja, precies. Ja, dus ik ga me zo even koffie halen. Even een beetje rondje lopen. Even de spanning. Even chillen. Stel nou dat het telefoontje komt en ze zeggen, nou, je bent geslaagd. Wat dan? Wat ga je dan doen? Ja, de vlag uithangen, denk ik, hè? Ja, dat is saai. Ja, oh, dat is saai. Nou, dan misschien even. Ik weet niet, wat ga ik vandaag doen? Even vriendinnen misschien naar vriendinnen toe. Even kijken of zij geslaagd zijn. Ja. En dan? Met mijn ouders waarschijnlijk uit eten of zo. Ja, mijn ouders uit eten is ook saai. Lekker met die vriendinnen los natuurlijk, op het terras. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Nou, ik wens je alle succes, Linde. Na alle spanning zou het mooi zijn als het dus de goede kant op gaat vanmiddag. Dankjewel dat je even de telefoon kwam. Linde van Rijnshoeven dus. Een van die 150 leerlingen waarvan eerst het examen kwijt was, maar waarvan Slob nu heeft gezegd, ze hoeven het niet over te doen. En dat is dus uiteindelijk mooi nieuws voor ze. Live Sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Ja. Zit hij er ook in? Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood, En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op azenbank.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Consumentenbond wil dat gepensioneerden beter worden begeleid. En de SER vindt dat ouders makkelijker gebruik moeten kunnen maken van de kinderopvang. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de kinderopvang eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker moet worden. Dat staat in een nieuw advies van de belangrijkste adviesraad van de politiek. Zo zouden alle jonge kinderen van 0 tot 4 jaar minstens 2 keer per week naar de opvang moeten kunnen. Dat moet voor iedereen financieel haalbaar zijn, ook voor ouders die niet werken. De opvang kan helpen om achterstanden te verkleinen en om kinderen meer kansen te bieden als ze opgroeien, zegt de SER. In Mumbai zijn minstens 11 mensen omgekomen toen een gebouw van 3 verdiepingen instortte. Onder hen 8 kinderen. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. De grote delen van de Indiaanse stad staan onder water door moessonregens. De regen tast de fundering aan van gebouwen die vaak al niet best zijn van kwaliteit. Oxfam Novib luidt de noodklok over de gevaren waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Ze raken vaak dakloos en lopen risico te worden uitgebuit. De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er volgens Oxfam Novib niet in om 18-plussers te beschermen en te ondersteunen. Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun die minderjarige asielzoekers krijgen in één klap wegvalt als iemand 18 wordt. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht gestegen. Het zijn er nu wereldwijd 160 miljoen, een stijging van 8 miljoen ten opzichte van 4 jaar geleden. Het zijn vooral kinderen in Afrika. Die moeten bijvoorbeeld duiken naar goud in een grot, met water of werken met gevaarlijke landbouwwerktuigen. De eerste Europese reis van Joe Biden als de Amerikaanse president is begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Daar praat hij vandaag met premier Boris Johnson over onder meer het hervatten van reizen naar elkaars land. Biden bezoekt de komende dagen ook de Britse koningin Elizabeth, een NAVO- en G7-top en hij ontmoet de Russische president Poetin in Genève. De foto waarop de toenmalige Amerikaanse president Trump vorig jaar een Bijbel omhoog hield voor een kerk had niets te maken met een hardhandige politieactie bij het Witte Huis. Dat concludeert het ministerie van Binnenlandse Zaken na een onderzoek. Vlak voor het fotomoment was er in de buurt een demonstratie tegen racisme. De politie maakte daar met rubberkogels en traangas een eind aan. En niet veel later verscheen Trump met de Bijbel, maar hij blijkt geen opdracht te hebben gegeven voor de ontruiming. 160 militairen die maandenlang op de corona-afdelingen van het UMC Utrecht hebben gewerkt, zijn na vandaag klaar. Door de flinke daling van het aantal patiënten is hun hulp niet meer nodig. Defensie leverde vanaf oktober medisch specialisten en ondersteunend personeel dat bijvoorbeeld hielp met het klaarzetten van apparatuur. Het weer, veel zon, maar in de loop van de dag wel wat stapelwolken. Aan de kust wordt het 22 graden, in de rest van het land 24 tot 28 graden. Ook morgen weer veel zon en droog. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 100 kilometer file staat er bij elkaar opgeteld. 4 kilometer daarvan staat op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. En de vertraging staat nu zo'n 10 minuten. Bij Rotterdam loopt het vast op de A16 vanuit Breda. Voor het knooppunt Terbrechtseplein staat 4 kilometer en heb je een kwartier extra nodig. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Noord staat 4 kilometer. De vertraging is daar net geen half uur. Rechte rijstrook is dicht. Komt de voorzet. Ja, wat een mooie actie. Het voetbalbeleef je waar jij bent. Geweldig. Met een Lenovo Windows laptop. Nu van €749 voor €699. Of een Samsung 65-inch QLED-TV. Nu van €1749 voor €1488. Score snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf €100.000 met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Breng je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Wat vind jij leuk aan elektrisch rijden? Optrekken. Het is zo lekker stil. Ja. Elektrisch rijden is top. Ook financieel. Geen wegenbelasting en BPM tot en met 2024. En zakelijk maar 12% bijtelling als je dit jaar overstapt. Bij Opel heb je nu al keuze uit meerdere elektrische modellen. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. De Consumentenbond pleit voor de oprichting van een onafhankelijk pensioenloket waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten over hun pensioen. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom is dat pensioenloket nodig, vindt u? Nou, in uiterlijk 2027 krijgen we met z'n allen een nieuw pensioenstelsel. En dat houdt in dat het collectief pensioen zoals we het nu kennen eigenlijk gaat verdwijnen en dat het veel individueler wordt. Dat maakt ook dat consumenten veel meer verantwoordelijkheid krijgen. Ze zullen zelf een aantal keuzes moeten maken. En dat wij denken dat ze daar niet helemaal klaar voor zijn. Want pensioenen zijn vaak een ingewikkeld product. En daar hebben ze hulp bij nodig. Dus moet er een loket komen waar ze terecht kunnen met hun vragen, maar ook met hun klachten, heel nadrukkelijk. Die pensioenautoriteit die zou eventuele misstanden moeten signaleren en die moeten aankaarten bij de wetgever, zodat die opgelost kunnen worden. U zet vraagtekens bij de zelfredzaamheid van ons allen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Kijk, ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is mijn pensioen op dit moment vooral een regeltje op mijn loonstrook. Hè. Ik draag daar elke maand netjes wat voor af. Maar verder heb ik daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. En straks verandert dat. Dan moet ik zelf een aantal keuzes gaan maken. Dan moet ik zelf gaan bepalen op welke manier ik dat pensioen inricht. En daar is wel voor nodig dat je goed in verdiept in je pensioen. En dat je ook weet wat de gevolgen zijn. En dat kan best verregaande consequenties hebben. Je moet ver vooruit kunnen kijken. En de effecten daarvan kunnen groot zijn. Krijgen jullie er nu al veel vragen over van mensen? Nee, dat valt wel mee. Maar we voorzien wel dat daar echt problemen kunnen gaan ontstaan. En dat willen we graag voor zijn. Ja. Waar moet dat eigenlijk ondergebracht worden, dat loket, vindt u? Nou, het moet een zelfstandig, onafhankelijk loket zijn. Wel gefinancierd door de overheid. Maar heel nadrukkelijk denkend vanuit het belang van de consument. Moet ook het belang van de consument behartigen. Wij noemen dat de pensioenautoriteit. Maar het is niet zo dat hij zelf, vaak anders zegt hij, de autoriteit zou wel ook zelf toezicht moeten houden en onderzoek moeten doen, maar geen handhaving voor zijn rekening te nemen. Daar hebben we natuurlijk de autoriteit financiële markten voor. Het is wel zo dat die autoriteit een signalerende functie heeft. Dus bijvoorbeeld richting de Tweede Kamer of bijvoorbeeld richting die autoriteit financiële markten die ik net al noemde. Nee, want ik vroeg me dat af. Je kunt, in uw ogen is het wel iets waar je gewoon als iemand die een vraag heeft fysiek op af kan stappen. Ja, het zou een laagdrempelig loket moeten zijn. Dus dat je of via internet of telefonisch of iets dergelijks, op welke manier dan ook, daar terecht kunt met je vragen. Dus echt om informatie te halen. Maar het gaat wel verder dan dat. Het moet ook wel echt een reddingsboei zijn. Daarbij hebben we nadrukkelijk gekeken ook naar de toeslagenaffaire, waarbij je ziet dat de overheid eigenlijk burgers in de steek heeft gelaten. Dat je als individuele burger niet goed kunt opboksen tegen een grote macht, zeg maar, van overheid. En in dit geval is dan en overheid en pensioenen en verzekeraars. Wij denken dat het nodig is dat als daar mensen dreigen tussen wal en schip te raken, dat die geholpen kunnen worden. Maar dat er dus ook een alarmbel afgaat als iemand in de problemen komt, moet ik dat zo zien? Ja, absoluut. En dan niet zozeer in individuele gevallen, hè, maar echt als daar een trend gaande is waarbij groepen mensen structureel benadeeld worden, dat daar ingegrepen kan worden tijdig en op een goede manier. Dank voor uw toelichting, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. De Gouden Koets heeft afgelopen nacht een bijzondere reis gemaakt. Volgende week is die voor het eerst sinds 2015 te zien. Dat is bij een tentoonstelling over de gerenoveerde Gouden Koets in het Amsterdam Museum. En daar is die koets vannacht naartoe gebracht. Ik sprak daarover vanochtend met de directeur van het Amsterdam Museum. Dat is Judithje Kiers. Die was erbij bij de verhuizing vannacht. En ik vroeg haar natuurlijk, hoe is dat gegaan? Dat was een behoorlijk evenement, kan ik wel zeggen. Hij is afgelopen nacht over het dak van het museum getakeld in een grote kist. Dat was wel een heel bijzonder moment. Op een moment zagen we die koets in die kist echt in de lucht zweven. En die is toen heel zachtjes en subtiel geland op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.

heel veel gesproken wordt over wat je ziet, wat het betekent en wat je ervan weet, wat je ervan vindt. Nou, vanaf volgende week, hè? De officiële opening. Vanaf volgende week vrijdag, de 18e, is die geopend. De 17e komt de koning hem open, de 18e voor het publiek. En ik hoop van harte dat u allemaal komt, want oh, wat is hier veel te zien. De koning heeft er al een keer in gezeten, hè? Heb ik me laten vertellen. Die kent hem. Ik verwacht het wel, ja. In ieder geval in het verleden. Ja. Judy Kikius is dat van het Amsterdam Museum over de Gouden Koets, die daar dus vanaf volgende week te zien is. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. 6 op de 10 mensen die in het eerste halfjaar van de coronacrisis werden ontslagen hadden binnen 6 maanden weer een nieuwe baan. Dat meldt het FD op basis van de nieuwe arbeidsmarktprognose van het UWV. De meesten vonden weer werk in dezelfde sector. De medewerkers in de reisbranche en de luchtvaart moesten vaak wel overstappen naar een andere bedrijfstak. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de hondenbelasting. Uit de rondgang van RTL Nieuws blijkt dat de meeste partijen willen dat gemeentes daarmee stoppen. Volgens de partijen is de hondenbelasting niet eerlijk, omdat je in de ene gemeente niks betaalt als je een hond hebt en de andere meer dan 100 euro. SP-Kamerlid Renske Leijten wil er ook van af. We hebben ook geen kattenbelasting of goudvissenbelasting, zegt ze tegen RTL. NRC schrijft over een stille pandemie na corona. Microbiologen waarschuwen voor de snel toenemende resistentie van ziekteverwekkende schimmels en bacteriën tegen antibiotica. Die antibiotica helpen tegen infectieziekten, maar ze worden veel te weinig ontwikkeld, omdat er nauwelijks aan die medicijnen verdiend kan worden. Bedrijven die wel antibiotica maken, staan financieel op het punt van omvallen. Er komt definitief geen oliepijpleiding van Canada naar de Verenigde Staten. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg heeft de stekker uit het project gehaald, omdat president Biden geen vergunning heeft verleend, meldt de New York Times. Zijn voorganger Trump blies weer leven in het project nadat het al was stopgezet, maar Biden zette er meteen weer een streep door. En in België heeft de minister van Onderwijs gereageerd op het verbod op bijvoorbeeld korte rokken of blote schouders op school. Die kledingvoorschriften leiden zelfs tot protestacties. Volgens minister Ben Weitz zijn die voorschriften goed te verdedigen. Ik vind het goed dat er regels zijn, dat er lijnen worden getrokken, duidelijke lijnen. Een school is een locatie om te leren. En dat moet ook duidelijk zijn, het moet ook zichtbaar zijn, het moet ook tastbaar zijn. Een school is geen strandbar, is geen vrije tijdslocatie. Hij wijst er ook op dat ouders akkoord zijn gegaan met de voorschriften toen ze hun kind op school inschreven. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg. Hoeveel kilometer staat er, Dennis? Even vertellen, 127 om precies te zijn. Op de A1 staat 4 kilometer daarvan richting Amsterdam. Want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Watergraafsmeer zijn 2 rijstroken dicht. Vooralsnog levert dat maar 5 minuten vertraging op, maar dat kan oplopen zo. Bij Rotterdam loopt het dan weer vast door ongelukken op de A20. Op de A20 richting Hoek van Holland, eerst tussen bij het knooppunt Terbrechtseplein, is een rijstrook dicht en dat kost je een half uur. En verderop bij Rotterdam-Noord is ook een rijstrook dicht en dat kost je dan weer daarbovenop 20 minuten extra. Daardoor loopt het vast op de A16 vanuit Breda voor het knooppunt Terbrechtseplein ook weer zo'n kwartier vertraging. 18 minuten over 8 is het. Ja, de KNVB heeft supermarktketen Jumbo gesommeerd zijn reclame rond het EK aan te passen. De Telegraaf die schrijft daar vanmorgen over. Groot verhaal in die krant. De bond bevestigt ook dat dit gebeurd is. Volgens de KNVB lijkt het alsof de supermarktketen Jumbo dus officieel betrokken is bij het toernooi en het Nederlands elftal. En dat is niet zo. Nick Wouters is van de NOS Economie-redactie, is in deze kwestie gedoken. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Want die gaan in zee met een andere... Die zitten bij groot, Albert Heijn. Groot grutter. Albert Heijn is de officiële partner. Kwam wat later met de reclame. Is naar mijn gevoel ook wat minder aanwezig op social media en in de spotjes. Er zitten wel alle spelers ongeveer in van het Nederlands elftal. Ja, en daaraan zie je dat dat een officiële partner is. En de reclame van de Jumbo, ja, die, ik denk dat de meeste mensen die wel kennen. Want ik hoorde hem vanochtend ook bij ons weer voorbij komen. Van links naar rechts. Die blijft maar voorbij komen. En daar zitten ook een aantal uitingen in waarvan de KNVB zegt, ja, dat hoort eigenlijk bij een officiële partner en niet bij iemand die niet betaalt om officieel een sponsor te zijn. Bijvoorbeeld de Oranje Parade. Je ziet daar bij de tv-reclame gaan ze met een enorme karavaan door de straten. Dat past eigenlijk bij een officiële sponsor, zegt de KNVB, want wij organiseren dat soort trektochten naar stadions toe. Die zag je in het verleden, zul je dit jaar niet zien, maar in het verleden zag je dat wel. Maar vooral dat nummer wat erin zit. Jij citeerde er al uit. Snollebolletjes, links, rechts. Inderdaad. Ja, dat is toch onzin? Dat nummer bestaat al heel lang. Ja, maar het was ook het nummer van wat met Oranje Leeuwinnen wordt geassocieerd. Tenminste, ja, maar die hebben dat ook gewoon overgenomen omdat het er al was. Ja, dat is waar. Maar het is de speelsters dansten erop op het veld, kan ik me herinneren. Dus het is wel aan ze gekoppeld. Wat je er ook van vindt, in ieder geval vond KNVB het reden genoeg om Jumbo een boze brief te sturen en te zeggen, pas die reclame aan of trek hem terug. Want anders gaan we verdere stappen ondernemen. En wat zeiden ze bij Jumbo? Nou, ze hadden twee argumenten daartegen. Het eerste vind ik niet een heel sterk argument. Ze zeiden, ja, het is niet echt een EK-reclame. Het is meer een reclame om sport in het algemeen aan te moedigen. We hebben een sportzomer, Olympische Spelen komt nog. Hockey, EK, daar kan je hem ook op toepassen. Formule 1, dus dit is niet een EK-reclame. Trouwens, ik heb even op YouTube gekeken op het account van Jumbo. Daar staat netjes onze EK-reclame en dan is dat filmpje. Dus daar noemen ze hem wel zo. Ja. Andere reden is, ja, je kan niet zoiets claimen als het vieren van Oranje. Hè, dat door de straten trekken, dat is gewoon het vieren van het Oranje gevoel. Daar kan je niet als voetbalbond een claim op leggen. En bovendien is er toch heel veel. Je kan die tv en de radio niet aanzetten. Je hoort Oranje commercials voorbij komen. Dus iedereen speelt daar toch op in. Ja, maar daar zitten dan niet dat schuurt dan minder tegen het officiële aan. Is tenminste wat de KNVB daarbij is. Ja, ja, nee, maar goed. Het heeft denk ik vooral te maken met dat het ook een supermarktketen is. En dat zij dus met die ene juist in zee gaan. Schrikken ze hiervan bij Jumbo? Nee, want ze kennen het principe. Ze weten waar je aan moet houden. Want herinner je nog de Max Verstappenzaak? Want zij zijn natuurlijk sponsor van Formule 1, van Max Verstappen. En er was een kleine supermarkt, toen nog klein picknick, die een spotje gemaakt had. Tenminste om op Facebook te delen met iemand die leek op Max Verstappen en boodschappen bezorgde. Daar zijn lange rechtszaken over gevoerd, jarenlang. Dus ze weten precies wat wel en niet mag. Dus ze hebben ook al een keer aan de andere kant gestaan. Ja. Praat nog even door met Ruud van den Knaap, sportmarketeer bij Triple Double, een sportmarketingbureau. Meneer van den Knaap, goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u toen u die Jumbo-reclame zag, gelijk dit is foute boel? Nee, dat dacht ik niet. Er zitten geen officiële vermeldingen in van het logo bijvoorbeeld, of andere dingen die je kunt claimen en die je kunt vastleggen als recht. Dus dat was niet mijn eerste gedachte, nee. Waarom stuurt de KNVB dan zo'n brief? Nou, je zei net zelf ook al, er is een stortvloed aan Oranje commercials en Oranje advertenties in deze periode. Dat zie je altijd bij eindtoernooien. Dus de KNVB is heel erg gespitst op al die uitingen. En vooral om de rechten van hun partners te beschermen, scannen ze al die uitingen af. En dat wat niet door de beugel kan, ja, daar reageren ze op. Het zijn vooral dus de indirecte associaties in die reclame van Jumbo waarom ze die brief hebben gestuurd. Want voor de goede orde, er zitten volgens mij die spelers van Nederlands Elftal zitten juist in die reclame van de supermarktketen waar zij mee in zee gaan. Dus dat is de exclusiviteit dan ook van zo'n deal natuurlijk. Ja, precies. Dat is een van de weinige. Er is ook nog een telefoonaanbieder die spelers gebruikt. De officiële partners van de KNVB hebben die rechten, dus die mogen de huidige spelers gebruiken. En de andere merken doen het vooral met oud-spelers of met bekende Nederlanders. Ja. Goed, die brief wordt dan gestuurd, een sommatie. Nou ja, Jumbo die kijkt ernaar en legt dat naast zich neer. Er is natuurlijk een hoop geld gemoeid, hè, met dit soort sponsoring. Ja, dat zijn grote contracten, klopt. En dit zijn natuurlijk wel ook de momenten waarop je die rechten wilt verzilveren. Dus daar wordt extra nauwkeurig op gelet. Er is nog een ander voorbeeld, dat wordt ook vanochtend in de Telegraaf aangehaald. Dat gaat over die jurkjes die een biermerk toen heeft gedaan. Dat was in Zuid-Afrika volgens mij. Ja, klopt. Dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld waarbij er echt sprake was van ambush marketing. En dat kwam door een piepklein logootje van Bavaria wat op die jurkjes stond. Dat heeft er zelfs toe geleid dat er toen Nederlandse meiden in Zuid-Afrika een week vast kwamen te zitten. Wat tot weer wereldwijde publiciteit heeft geleid. Dus. Maar dat had ook weer te maken met dat toen het WK in zee ging met een andere biermerk. Exact. FIFA werd gesponsord door een ander biermerk, waardoor dat ook niet mocht. Ja. Kun je zeggen dat dit een storm is in een glas bier in dit geval? Ja, dat lijkt me wel. Ja, Ja, want ze hebben nu allerlei dingen over en weer geroepen en gezegd. En het blijft hierbij, Nick, hè? De KNVB heeft gezegd, we gaan niet verder actie ondernemen. Als je wordt niet aanpast, dan niet. Maar we hebben in ieder geval een signaal afgegeven. Ja. Dank. Dat zeg ik tegen Nick Wouters, nu collega hier van de NOS Economie-redactie. En Ruud van der Knaap, sportmarketeer van Triple Double. Dit is een band uit Londen en die maken muziek die je vroeger dan hoorde en werd weggezet als West Coast muziek. Super DB. Super DB en Wait For Me. Carl-Jan de Zwart is hier. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Stand.nl straks. Waar mogen de mensen op reageren? Ja, die kinderopvangtoeslag, dat advies van de Sociaal-Economische Raad. Alle kinderen, ook die van niet-werkenden, moeten in elk geval 2 dagen per week naar de crèche kunnen. Dat is dus dat advies van de SERRE. Nu is de kinderopvangtoeslag alleen weggelegd voor gezinnen waarin de ouders werken, studeren, reïntegreren of inburgeren. Nou, daarnaast moet het systeem van toeslagen ook nog eens keer simpeler en transparanter. De vraag is vanochtend of u dat een goed idee vindt. Moet de belastingbetaler meer bijleggen voor mensen die thuis de tijd hebben om zelf natuurlijk op kinderen te passen. Of wegen de voordelen, en dat is natuurlijk het punt, van die opvang zwaarder. Volgens de SER stimuleert de opvang namelijk de ontwikkeling van het kind en wordt het voor de ouders makkelijker om te werken op die manier. Dat is de gedachte. Nou, D66 en GroenLinks willen zelfs nog verder gaan en kinderopvang tot 4 dagen volledig gratis maken. Midden in de formatie zou dit zomaar een belangrijk punt kunnen gaan worden. Zit u thuis met kinderen en denkt u, ik zou best willen dat ze naar de opvang gaan, zodat ik ook kan solliciteren? Of heeft u ervaring met kinderen die naar de basisschool gaan zonder dat voortraject te hebben gehad van die kinderopvang? En denkt u, het was beter voor ze geweest als ze dat wel hadden gehad, want ze hebben nu een achterstand? Laat het ons weten via stand.nl. 0800-1101 is het telefoonnummer. De stelling is, alle kinderen moeten 2 dagen per week naar de kinderopvang kunnen. EK komt eraan. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Frida Kahlo y Diego Rivera. A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse overheid kan veel doen aan de schadelijke impact die sommige goederen en diensten hebben op het milieu. 15% van deze goederen en diensten worden door de overheid zelf aangeschaft, concludeert het RIVM. De Braziliaanse vleesverwerker JBS, die begin deze maand gehackt was, heeft 9 miljoen euro betaald aan de hackers. JBS is de grootste vleesverwerker ter wereld. Door de hack kwamen fabrieken in de VS, Canada en Australië stil te liggen. Waarschijnlijk zat een groep Russische cybercriminelen erachter. 160 militairen die maandenlang op de corona-afdelingen van het UMC Utrecht hebben gewerkt, zijn na vandaag klaar. Door de flinke daling van het aantal patiënten is hun hulp niet meer nodig. In de Amerikaanse staat Californië is een man na 2 dagen uit een landbouwmachine gehaald. Hij was daar om nog onbekende redenen ingeklommen en kwam klem te zitten. Nadat iemand de politie had gebeld omdat er een verlaten auto bij het weiland stond, werd de man gevonden. Hij is door de brandweer bevrijd. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we gaan gewoon door, hè? Ja, we gaan gewoon door op de meeste plaatsen, dat wel. Want ik had het een uurtje geleden over dat mistveld wat voor de kust van België lag. Met laaghangende bewolking ook. Nou, dat schampt nu het uiterste westen van Zeeland. Dus ben je in de buurt van Vlissingen en kijk je nog met meer in westelijke richting, dan zie je wat wolken binnentrekken. Nou, verder landinwaarts met het oplopen van de temperaturen zal het allemaal vrij snel wegbranden. En dat betekent dat het op de meeste plaatsen toch gewoon ronduit zonnig is. Wel wat stapelwolken in de loop van de dag. Het blijft droog. Een zwakke wind uit de westelijke richting. En temperaturen tussen 23 graden vlak aan zee en 27 in het oosten en zuidoosten van het land. En hoe ziet het eruit voor morgen en het weekend? Ja, detailverschillen zijn er natuurlijk altijd, maar in grote lijnen verandert er zeker morgen niet veel. Wel wat meer bewolking bij de start van de dag in het noordwesten, maar ook daar gaat de zon echt wel weer flink schijnen. In de rest van het land een beetje hetzelfde plaatje als vandaag. Dus zonnige start, dan de stapelwolken. Heel misschien dat zo'n stapelwolk in het noordoosten uitgroeit tot een enkel buitje, maar die kans is niet zo groot. En 22 tot 27 graden nog steeds de middagtemperatuur. Zaterdag verandert dat wat, want dan trekt de wind aan uit het noordwesten. Komt ook even wat koelere lucht het land binnen, 19 tot 23. In de graden is het dan. In de ochtend is er nog vrij veel bewolking, maar in de middag breekt de zon weer flink door. En de zondag, tweede dag van het weekend, is dan vaak weer zonovergoten met 23 of 24 graden. Marco Verhoef was dat. Dennis Mooij nu met file nieuws. Vooral door ongelukken heeft het verkeer bij Rotterdam te maken met vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer en een kwartier vertraging heeft te maken met ongelukken op de A20 richting Hoek van Holland. Eerst tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam-Noord ook weer 20 minuten extra. 2 ongelukken dus. Dan de A67 Venlo-Eindhoven, want daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Asten en Gelderop staat 7 kilometer en ook hier is de vertraging zo'n 20 minuten. Het is ons gelukt. De meeste deuren gaan weer voor ons open. Zoals die van de bioscoop, het museum en het theater. We kunnen weer lekker uit eten en thuis 4 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we ook binnenafstand houden en ons laten testen bij klachten. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Time, wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd. Geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. 8:55, het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over de tennis. Roland Garros in Parijs. Daar zijn ze gekomen aan de halve finales. En daarom is Edwin Peek hier, tenniscommentator bij Studio Sport. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Even naar de mannen. Gisteravond, Djokovic plaatste zich voor de halve finale. Was dat een indrukwekkend optreden van de Joker? Nou, het was een beetje een geïrriteerd optreden van de Joker eigenlijk. De eerste 2 sets gingen eigenlijk heel erg makkelijk. En toen leek de buit al wel binnen. Maar toen gooide de Italiaan Berrettini, waar hij tegen speelde, de nummer 9 van de wereld, gooide alle schroom van zich af, ging veel beter serveren, hield zijn service games heel kort. En hij won plots de derde set. En daarna was er een soort van spanning op het spel van Djokovic, die natuurlijk weer ging schaken en veel beter ging spelen. En uiteindelijk wel die wedstrijd eruit haalde. En toen kwam er een oerkreet uit Djokovic. Echt een mensen in het stadion. Er waren niet zoveel meer. De avondklok was er. Maar die schrokken. Mijn tenniscollega die zei ook van, het was beangstigend. Zo die oerkreet die eruit kwam. We hebben hem straks laten horen inderdaad. Ja, het was echt inderdaad beangstigend. Hij heeft later verklaard dat er zoveel spanning op deze wedstrijd voor hem zat, dat dit eruit moest. Het was tegen niemand gericht. Nee. En dan speelt hij in de halve finale tegen Nadal. Ja, dat had eigenlijk de finale moeten zijn misschien wel. Ja, dat had de finale inderdaad de gedroomde finale moeten zijn. Maar Nadal is de nummer 3 van de wereld en Djokovic de nummer 1. En uiteindelijk is zo'n speelschema komen de nummers 1 en 2. Zouden tegen elkaar kunnen spelen. Ja, en nu is de nummer 1 en 3. En dat is dan een halve finale. Dus het wordt de 58ste keer dat ze tegenover elkaar staan. En dat wordt morgenmiddag een titanengevecht. Dat kan niet anders. Dat zijn de mannen dan het vrouwentoernooi. Want daar staan vanmiddag al de halve finales op het programma. Gisteren vloog de titelverdediger eruit. Zijn er dan nog grote namen over? Ja, die Poolse Swiatek, ook geen grote naam. Maar wel dus Roland Garros, winnares van vorig jaar. Die ging echt van een leien dakje ging ze door het toernooi heen. Heel makkelijk. Maar die verloor dus van Maria Sakkari. En er zijn nu nog 4 speelsters over. Sakkari, Pavlyuchenkova, Rusin. Sidansek, de nummer 85 van de wereld zelfs. En Krejcikova, een Tsjechische. Ja, ik denk dat die Griekse misschien licht in het voordeel is. Ik volg dat tennis niet helemaal op de voet, maar wel een beetje. We sport geïnteresseerd, maar ik ken ze alle 4 echt niet. Nee, dit zijn echt meiden die. Nou, het zijn jonge meiden, behalve Pavlyuchenkova. Die Rusin is 31. Die voor het eerst in haar carrière dat ze zo ver komt. En die andere meiden, ja, die spelen gewoon een ontzettend goed toernooi. En dat geldt bijvoorbeeld zo'n Sidansek. Die speelt wel eigenlijk om te winnen. En andere meiden spelen heel vaak om niet te verliezen. En dat is een beetje tendens die je ziet, ook met de wat favoriete speelsters. Ze krijgen zoveel angst in hun spel. Ja, en dan gaan ze ten onder tegen dit soort meisjes. Ja, en jij, wie is de favoriet, zeg jij? Ja, toch wel Maria Sakkari, denk ik. Die versloeg dus Swiatek, de Poolse, gisteren. Ze heeft nog geen set afgestaan. Zij is echt in zulke fantastische vorm. Ik zie haar wel de titel pakken, eigenlijk. Ja. Flitsen van die halve finales bij de vrouwen op Roland Garros zijn vanaf 3 uur te horen op deze zender NPO Radio 1. Dankjewel, Edwin Peek was dat. Dan gaan we weer naar Josephine Trehi. Die is al de hele ochtend in Tiel bij een priklocatie van de GGD. Want daar worden arbeidsmigranten uit onder meer Roemenië gevaccineerd tegen corona. En Josephine, is dat prik al begonnen daar? Zeker. Vanochtend al vroeg, vanaf 8 uur, dat valt eigenlijk wel mee. Vanaf 8 uur stond er al gelijk een rij. Want het gaat natuurlijk om normale mensen. Of dus mensen die hier in de buurt wonen, die gewoon een afspraak hebben. En dus die proef die vandaag start met arbeidsmigranten uit de buurt. Vandaag 30. En ik zit hier met Kajsa. Goedemorgen. Good morning. Dzień dobry. We hebben wel mondkapjes op, dus daarom is het een beetje niet helemaal goed te verstaan misschien. Maar ze zit hier op de stoel om geprikt te worden door Annemiek. Goedemorgen ook. Goedemorgen, hallo. Ga vooral door, ik zal niet te veel sturen. Are you happy that you're getting your vaccination today? Tak, tak, jestem zadowolona, ja, ja, że mam dzisiaj szczepienie. Ja ben heel erg blij dat ik vandaag de prik krijg. Want dit is hartstikke handig. Martijn van der Meulen is er ook bij van de GGD, arts hier. Maar ook zelf half Pools, net zoals Kajsa, hier van Polen. Tak, z Polski. Ja, dus hij kan ook gelijk vertalen, dat is heel erg fijn. Wat ik me afvroeg, als u nu vandaag niet had meegedaan aan deze proef, hoe had u het dan gedaan, de vaccinatie? To jak pani by dostała szczepienie, jak to nie zrobiliśmy? Jak bym dostała szczepienie? To pani by musiała do Polski. Tak, musiałabym pojechać specjalnie do Polski. Dan zou ik naar Polen moeten gaan om vaccinatie te krijgen. En dan zou ik weer terug moeten en dan weer de volgende vaccinatie krijgen. Dus dit is wel handig geregeld. Ja, absoluut. Gaat u vooral door, hoor. Oké, ik ga hem prikken dan. Ja, doe het. Are you nervous? Matwisje boisje. Nee, ik overleef het. Wszystko jest oké, super, mooi. Alles is goed. Geen pijn? Toen je balie? Ja, niet. Nee, doet geen pijn. Zo hoort nou, het ook, papiertje hè? Erop. Nieuw, spal. Nee, en dat stress. Was het. Super. Geen stress. Hartstikke goed. Want Martijn, waarom doen jullie als GGD mee aan deze proef? Het is een van de speerpunten van de GGD om bepaalde doelgroepen te vaccineren die niet via de reguliere weg makkelijk een afspraak krijgen. Ja. Een van die doelgroepen is arbeidsmigranten. Dus we zijn heel erg blij dat we hier... Want waarom zijn ze niet makkelijk te bereiken? Het heeft veel te maken met de taalbarrière. Dus de informatievoorziening voor deze doelgroepen is lastiger dan voor de Nederlands sprekende bevolking. Mm-hmm. En we bereiken ze dus niet via de normale kanalen. Of qua post of... Nou, precies. Qua ook berichtgeving vanuit het Nederlandse nieuws. Veel arbeidsmigranten volgen alleen nieuws uit eigen taal, uit eigen land. Dus dat is een lastige groep voor de GGD om uit te nodigen. Want het kan wel, hè? Als je gewoon een maand in Nederland woont en werkt, heb je in principe, kan je gewoon een aanmerking komen voor een vaccinatie. Dat klopt. Er zijn twee manieren voor. Ofwel, dan heb je een DigiD nodig, of je kunt bellen. Maar dan moet je Engels of Nederlands spreken. Ja. En dat is precies het probleem met de arbeidsmigranten. Die hebben wel een BSN, werken al langere perioden in Nederland, ja, maar hebben geen DigiD en zijn de Nederlandse en Engelse taal niet genoeg machtig om een afspraak te maken. Ja, ja, en zoals Kajsa, die ook inderdaad niet goed Engels spreekt, dan is dat gewoon lastig. Exact. Vandaar hier dat jullie met deze proef beginnen, samen met het uitzendbureau VDU, die veel arbeidsmigranten hier plaatst in de regio. So, where are you working, Kajsa? To, gdzie pracujesz? Przez biuro Wander, przez Szalwajk. Iets wat dan robisz? Sortownia, owoce, owoce miękkie. Sorteert zacht fruit. Zo, frambozen. Bramen, frambozen. En dus veel mensen zoals Kajsa die hier werken inderdaad. En daarom noemen jullie ze ook kwetsbaar. Hè? Omdat ze met veel mensen werken, met veel mensen samenwonen. Wordt dat nu aangemerkt als een kwetsbare groep? Dat klopt. Het is wel zo dat wij deze groep arbeidsmigranten binnen de gewone vaccinatiestrategie vaccineren. Dus gewoon ook per leeftijdsgroep. Ja. Maar we weten inderdaad dat zij vanuit woon-werkverkeer en de werklocatie meer risico hebben op corona. Want het gaat dus vandaag om 30 mensen. Dan gaan jullie dat evalueren. Uiteindelijk zijn het 1000 mensen die bij het uitzendbureau zijn, die daar in dienst zijn. Maar er zijn natuurlijk veel meer arbeidsmigranten hier in de buurt. Wanneer is deze proef een succes en komt iedereen hiervoor in aanmerking? Ja, hele goede vraag. Dus we hebben zo'n 13.000 arbeidsmigranten hier in de regio. Dus we zijn in zijn eerste klein begin. En we willen natuurlijk ook onze ervaringen delen met de andere GGD in Nederland. Ja. Zodat we zo snel mogelijk deze groep het beste kunnen bereiken. Ja. En dan is het een succes. Dan is het een succes als ook de arbeidsmigranten vinden dat de informatievoorziening goed is. Ja. Dat ze begrijpen hoe het proces loopt. En dat we dit samen als GGD met onze partners kunnen doen. Ja. Kajsa wil... Kajsa is erg blij ook dat het uitzendbureau dit voor haar faciliteert. Wat goed, ja. I'm happy for you too. So now you're going to rest there for 15 minutes. Mag ik u even daar uitrusten? Thank you. Have a good work day today. Bedankt ook Martijn. Succes hier met deze proef. Dank je. Dat was Josephine in Tiel. Zondag begint voor Oranje het Europees kampioenschap voetbal in de Amsterdam Arena. Het Dweilorkest dat de afgelopen jaren zorgde voor sfeer in het stadion, dat is vooralsnog niet welkom. Dat heeft allemaal te maken met de coronamaatregelen. Maar bij het Dweilorkest Het Spult uit Zutphen hebben ze de moed nog niet opgegeven. Ze hopen nog steeds

En Nederland staat in de top 5 van landen die de hoogste boetes uitdelen. En staat zelfs bovenaan als het gaat om niet hands-free bellen. Dat kost je €340. Nou, bijvoorbeeld in Albanië betaal je maar €8 voor als je je telefoon achter het stuur gebruikt. Dus dat is een behoorlijk verschil. Maar we maken het nog niet zo bont als bij de Noren. Daar, als je daar onder invloed van alcohol rijdt, kun je €5000 afrekenen. En als je daardoor rood rijdt, dan betaal je €756. Dat strenge regime bij de Noren werkt wel, want in 10 jaar tijd is het aantal doden in het verkeer daar gehalveerd naar 20 slachtoffers per miljoen inwoners. Ter vergelijking, in Nederland zijn dat bijna 40 doden. En de eerste beddenbioscoop van Nederland lijkt goed in de smaak te vallen. Begin deze week ging die in Amsterdam open. Je kunt daar liggend een filmpje pakken, zag AT5. Ik hoop dat ik niet te slaap val, maar ja, ik heb er wel zin in. Ja, dit is wel uniek. Ik vind dat de perfecte combinatie. Ja. Van, lekker bed. Nou, dat is een beetje netjes. Ja, ik kan er niks... Ja, de volgende bezoekers hoeven niet bang te zijn voor popcornkruimels. Alle bedden worden na de film grondig schoongemaakt. Ja, nou, dat mag ik hopen. Je ligt ook een beetje aan wat voor film je kijkt natuurlijk. Eens even zien, Dennis, hoe gaat het op de weg? Vooral vertraging door ongelukken bij Rotterdam en Den Haag. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. En op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Zojuist een ongeluk gebeurde op de A28 richting Utrecht. Loopt het daardoor vast. Tussen het Harde en Elspeet staat 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, maar de weg is weer heel snel vrijgemaakt. Wij gaan draaien een nieuw liedje, want het is zomer. Is net uit. Hij is nog warm. Yellow Pearl is it. Stay. Nederlandse band, Yellow Pearl was dat. zes minuten voor negen is het. Zijn Joden wit? Zo heet de expositie die nu te zien is in het Joods Historisch Museum. Gidon Querido van Frank is een van de makers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er te zien dan in die expositie? Wat er te zien is foto's, potprenten, teksten en video-installaties. En in dat laatste is een tiental Nederlanders, onbekende Nederlanders of bekendere Nederlandse opiniemakers, Joden, niet-Joden, mensen van kleur en witte of white-passing mensen, die ingaan ook op de thematiek van de tentoonstelling en eigenlijk de diversiteit aan visies tonen. Dat is in het kort te zien. Je houdt zelf ook een monoloog, hè, begrijp ik? Ik hou ook een monoloog. De tentoonstelling is gebaseerd op een essay wat ik voor Vrij Nederland een paar jaar geleden heb geschreven. En het laatste deel daarvan is een epiloog. En ook dat is gefilmd. En dat is ook deel van de video-installatie. Maar de kern daarvan is dat er eigenlijk te weinig aandacht is voor antisemitisme. Ja, de tentoonstelling gaat eigenlijk over de vraag hoe Joden vandaag de dag worden gezien. Of zij als niet-wit worden gezien, dus als een kwetsbare etnische minderheid. Of als politiek wit, dus mensen die de norm zijn, macht hebben. En je ziet de laatste tijd dat Joden steeds minder als een etnische minderheid worden gezien. En dat is eigenlijk wel gek in een tijd waarin antisemitisme weer enorm aan het toenemen is. Kijk, iemand die een gekleurde huid heeft, dan zie je waarom er gediscrimineerd wordt. Hoe onterecht dat natuurlijk ook is. Bij Joodse mensen weet je dat dus niet. Nee, bij Joden weet je dat meestal niet. Dus bijvoorbeeld, ik heb een witte huid en ik heb zeker wit privilege en heel veel andere privileges. Dat is zo. Aan de andere kant, als je weet dat iemand Jood is, er is een tijd. Ik bedoel, er is heel veel antisemitisme nu. Er gebeuren heel veel dingen. Als minderheid ben je altijd de pineut. Ook al zie je niet meteen dat je een minderheid bent. Bijvoorbeeld, ik ben zelf ook gay en dat zie jij ook niet per se aan mij. Maar er is ook homofobie, zeg maar. Ja. Maar ik bedoel, als je dat niet ziet en je hebt er toch mee te maken dus. Ja, als ik met een kebbeltje over straat loop, dat gaat vrij moeilijk in Amsterdam. Als ik over straat loop er zijn heel veel momenten waarbij je dus gewoon gediscrimineerd wordt. Los daarvan, in Nederland zijn de meeste Joden redelijk hoog opgeleid. Ze doen het economisch goed, maar het is meer dan dat. Ik bedoel, het trauma zit ook in mijn DNA, hoe ik naar de wereld kijk. De klappen die ik mee heb gekregen, ook van mijn ouders en mijn grootouders, dus de Tweede Wereldoorlog bedoel ik. Je hebt klappen meegekregen en dat bepaalt wel je positie in de maatschappij als minderheid. Ja. En wat je ook ziet is, dat is ook van jaren al natuurlijk. Hè. We hebben nu weer gezien dat het behoorlijk misging, Gaza en Israël. Dan neemt dat antisemitisme op straat weer toe? Ja, dat merk je heel erg. Joden worden vereenzelvigd met Israël. Dus als daar iets gebeurt, word je daarop aangesproken. Nou ja, dat is vergelijkbaar met ook als dat mensen met een moslimachtergrond zich altijd moeten verantwoorden als IS iets doet. Dan moeten zij zich daarover uitspreken voordat het bijvoorbeeld over racisme gaat. Nou ja, dat zie je bij Joden ook. Er gebeurt iets in Israël, dan moeten wij ons verantwoorden. We moeten afstand nemen van Israël bijvoorbeeld. We moeten ons uitspreken. En dan pas mag het gesprek pas over onze positie hier gaan. En dat is natuurlijk heel gek. En wat je ook dus ziet, als er dus iets in Israël gebeurt, dat er kritiek op Israël wordt vaak vermengd met antisemitische retoriek. Dus dat merk je als Jood hier, dat antisemitisme gaat toenemen. Ja. De hamvraag, zijn Joden wit? Ja, daar is geen antwoord op. Je hebt heel veel verschillende soorten Joden. Je hebt ook donkere Joden, Joden met een donkere huidskleur. Er zijn Joden die zien zich als wit. Er zijn Joden die zien zich, ondanks dat ze een witte huid hebben, niet als een witte Hollander. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik zie me niet als een witte Nederlander. Ik ben een minderheid. Ik ben ook solidair met andere minderheden. Dat is voor mij heel belangrijk. Daar gaat die tentoonstelling ook over. Hoe minderheden met elkaar omgaan. Die wordt er soms uitgesloten. Hoe gaan we verder? En eigenlijk is de boodschap van de tentoonstelling, en dat is ook wat we heel erg uitdragen met andere groeperingen, hoe gaan we elkaar helpen? Hoe zijn we solidair met elkaar? En hoe luisteren we naar elkaars pijn? En dat is eigenlijk het belangrijkste. niet van Joden worden niet genoemd of moslims krijgen minder aandacht. Of het gaat erover hoe kunnen we samen eigenlijk sterk zijn, als solidair met elkaar zijn. En dat doen we door te luisteren naar elkaars pijn. En ja, zijn Joden wit? Soms wel, soms niet. Maar we zijn vooral allemaal mensen en laten we naar elkaars kwetsbaarheid kijken. Ja. Dat is een beetje de boodschap. In het Joods Historisch Museum is deze expositie te zien. Dank voor de toelichting, Gidon Querido van Frank. Die wil niet met die en die weer niet met die. NPO Radio 1. Podcast. En die wil zeker met die, maar anderen willen dan weer niet dat die samengaan. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het is nog steeds geen... Hammertime. Het is toch niks. Dit willen we. Hammertime. De podcast over actuele politieke kwesties. Het eindverslag komt op z'n vroegst pas volgende week. Ja, ik snap het wel, want als het nu zou moeten schrijven, levert ze gewoon de opdracht in. Ja. Is het zo erg? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Misschien moet de belasting die we betalen over vermogen wel omhoog. In Nederland betalen vermogenden heel weinig belasting en de nieuwste generatie betaalt de rekening. Het zijn hele geprivilegeerde vormen van sparen en die kosten heel veel geld. Stand van Nederland, generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 21:50 op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Amerikaanse president Joe Biden is begonnen aan zijn eerste Europese reis. En als het aan de Tweede Kamer ligt, verdwijnt de hondenbelasting. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Kamer praat vandaag over een burgerinitiatief om de hondenbelasting af te schaffen. Iets meer dan de helft van de gemeenten heeft die belasting nog. Volgens RTL Nieuws is een Kamermeerderheid voor afschaffing. De indiener van het burgerinitiatief pleit al jaren voor afschaffing van de belasting. Die is volgens hem oneerlijk en willekeurig. Hij zegt dat veel gemeenten de heffing gebruiken om gaten in de begroting te dichten. En bovendien zijn de verschillen tussen gemeenten groot. De overheid kan veel bijdragen aan het terugdringen van milieuschade door goederen en diensten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 15% van deze goederen en diensten door de overheid zelf wordt aangeschaft. Dat loopt uiteen van de aanleg van wegen tot het gebruik van bedrijfsauto's. Door er bij leveranciers op aan te dringen milieuvriendelijk te werken, kan de overheid volgens de onderzoekers zelf het verschil maken. De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent dat elk product kan worden hergebruikt. De kinderopvang moet eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker worden. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. De belangrijkste adviesraad van de politiek wil onder meer dat alle jonge kinderen van 0 tot 4 jaar minstens 2 keer per week naar de opvang kunnen, ook als de ouders niet werken. Dat kan helpen om achterstanden te verkleinen en kinderen meer kansen te bieden, zegt de raad. De Amerikaanse president Joe Biden is begonnen aan zijn eerste Europese reis in functie. Hij is nu in het Verenigd Koninkrijk. Daar praat hij vandaag met premier Boris Johnson over onder meer het hervatten van reizen naar elkaars land. Morgen begint de G7-top. Daar maakt de president waarschijnlijk bekend dat hij 500 miljoen Pfizer-vaccins aan armere landen wil doneren. Zondag bezoekt Biden koningin Elizabeth en na het weekend staan de NAVO-top in Brussel en een ontmoeting met president Poetin in Genève nog op het programma. In Californië is een man gered die al 2 dagen vastzat in een landbouwmachine. Hij was om onduidelijke redenen in het apparaat geklommen en klem komen te zitten. De man zat vast in de schacht van een wijngaardventilator. Die wordt gebruikt om de temperatuur van gewassen op peil te houden. De politie was gewaarschuwd door iemand die een verlaten auto had zien staan bij de wijngaard. De

waarvan hij weet dat hij met Biden op één lijn ligt, waar ze kunnen samenwerken. En hij zal natuurlijk ondertussen ook proberen om Biden op het Brexit-dossier een beetje aan zijn kant te krijgen. Want ook daar rommelt het de laatste tijd toch weer behoorlijk. Hè? We hadden het gisteren nog over de spanningen tussen de EU en de Britten als het aankomt over de afspraken over Noord-Ierland. En ja, Johnson is er echt alles aan gelegen dat hij in de Verenigde Staten een bondgenoot heeft die hem steunt. Ja, nou, bekend is dat Johnson redelijk overweg komt met de voorganger van Biden, Donald Trump. Een beetje hetzelfde types natuurlijk ook. Hoe gaat dat met Biden karakterologisch gezien? Ik denk dat dat een heel stuk anders zal zijn. Ook daarin zal je op Brexit denk ik een groot verschil zien. Want we weten van Trump natuurlijk dat hij zeer pro-Brexit was. Moest altijd weinig van de EU hebben. Nou, Biden is dat zeker niet. Heeft daarnaast ook altijd grote zorgen gehad over de gevolgen voor Noord-Ierland, voor het vredesproces daar. Want vergeet niet, dat zal het karakter van Biden en het gedrag van Biden ook echt bepalen. Hij heeft Ierse roots. Zijn voorvaderen komen daar vandaan. Hij heeft nog altijd nauwe banden ook met Ierland. Biden heeft ook als senator in het congres eind jaren 90 nog meegeholpen het beroemde Goede Vrijdag-akkoord tot stand te brengen. Hè? Dat akkoord wat voor vrede zorgde in Noord-Ierland. Dus voor Biden is er echt heel veel aan gelegen dat de situatie daar rustig blijft. Dat is een prioriteit voor hem. En waar zit de spanning natuurlijk momenteel tussen Londen en tussen Brussel? Precies, in Noord-Ierland. Over die afspraken is geruzie. De Britten willen op eigen houtje afspraken gaan schenden waar ze zelf hun handtekening onder hebben gezet. Nou, Biden zal dat scherp veroordelen, ook vandaag waarschijnlijk. En hij zal in die zin ook echt proberen om Johnson juist meer richting de EU te bewegen. Ja, de vraag is inderdaad, krijgt Johnson Biden dan wel mee? Nou, ik denk dat dat zomaar tegen zou kunnen vallen. Vanmorgen is hier in Groot-Brittannië veel te doen over een verhaal in The Times. Die schrijven op de voorpagina dat Biden zelfs al een belangrijke diplomaat op de Amerikaanse ambassade in Londen naar Downing Street heeft gestuurd, voorafgaand aan dit bezoek, en duidelijk heeft gemaakt dat wat de Britten aan het doen zijn nu, dat dat alleen maar olie op het vuur gooien is. Hou daarmee op, is de boodschap. Het is echt een soort reprimande op diplomatiek niveau. Is zeer ongebruikelijk dat dat gebeurt tussen Amerika en Groot-Brittannië. Ja, en daarmee staat dus die ontmoeting tussen Johnson en Biden in één keer ook op scherp vanmiddag. En het zou zomaar kunnen dat Brexit de boel een beetje gaat overschaduwen. Nou, dat is natuurlijk wel het laatste wat Johnson zou willen. Hij wil natuurlijk vandaag in de spotlight staan naast de Amerikaanse president. Hij zal het ook graag willen hebben bijvoorbeeld over een handelsverdrag met de Amerikanen. Dat moet toch een soort kroon zijn voor de Britten als het op Brexit aankomt, dat ze met de grootste economie van de wereld een apart handelsverdrag kunnen sluiten. Nou, het is dus wel duidelijk dat Biden, zeker als het op zo'n handelsverdrag aankomt, daar helemaal niet zo op zit te wachten als de relatie met Noord-Ierland, als de relatie met de EU zo gespannen is. Dus in die zin is deze ontmoeting ook meteen zeer interessant. Hoe zal Biden zich opstellen en lukt het Johnson om toch, ondanks die spanningen over Noord-Ierland, een basis te leggen voor een goede relatie? Correspondent Tim de Wit was dat vanuit Londen. R.E.M. was dat. Het is 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. En luisteraar Francesco die had een vraag bij dit bericht. Jaarlijks overlijden naar schatting 700.000 mensen aan infectieziekten als bloedvergiftiging, longontsteking en tuberculose, veroorzaakt door resistente ziekteverwekkers. Ja, ze stuurt, u had het over 700... Francesco of Francesca? Ja, dan denk ik als het een vrouw is, Francesca inderdaad. Dan zal het een hij zijn, ik weet het niet, een hij of zij. Die stuurt, u had het over 700.000 mensen bij dit onderwerp over antibiotica. Maar gaat het dan over 700.000 in Nederland of in de hele wereld? Waar heeft u het over? Waar heeft u het eigenlijk over? Ja. En? Nou, het kwam uit de NRC, dus de krant hebben we weer eventjes opengeslagen om dat op te zoeken. Maar het gaat om wereldwijde cijfers, dus 700.000 wereldwijd. En de meeste slachtoffers die vallen in landen met lage en middeninkomens. Oké. Okay. Dus daar, dan heeft ze dat antwoord helemaal compleet. Of hij. Of hij, ja. Halbe en Christel, die vonden jouw plaatkeuze vanochtend om 6:30 erg goed. Was een prachtig nummer, stuurt Halbe. Christel lag nog een beetje te slapen. Zij heeft de naam van de zangeres gemist. Kijk, weet je, ik zat het nummer gisteravond ook even te beluisteren. Ik dacht van, oké, dat wordt hem morgen vroeg. Volgens mij hadden we zelfs een wereldprimeur. Ik had even contact met de jongen van de platenmaatschappij in België. Tony van der Boogaard, die stuurt al dit soort liedjes door. En hij zei van, nou, ik zei, maar ik ga morgen draaien. Hij zei, nou, dan heb je een wereldprimeur. Want hij is nog niet eerder op de radio geweest. Zangeres heet Meskere Mees. Is van Ethiopische afkomst. Is geadopteerd en is op die manier in België terechtgekomen. Heeft daar meegedaan aan Humo's Rockrally, heeft ze gewonnen. En vanaf dat moment is ze echt een grote ster in België. Treedt daar ook al veel op. En haar nieuwe liedje heet dus Astronaut. Meskere Mees. Kunnen we nog even een stukje luisteren? Oh ja, ja, laten we een stukje luisteren. Ja. And I'm an astronaut floating through space. Left home without a trace. An astronaut floating through space. I had a plan, but no rocket. So I said, fuck it, I'll just ask NASA, they'll love it, and so I did. They said no, but I still took it. Ik paas hem ook wel even door naar de muziekredactie. Dan kunnen we nog wat vaker draaien op Radio 1. Ja, het lijkt me goed. Ik vind het ook een mooi nummer. En nou ja, Christel die heeft er ook weer even naar gekeken. Je had nog iets over de Jumbo, toch? Ja, nou, daar had het nog iemand gestuurd die, als vergeten vraag, zal de Jumbo het echt erg vinden dat ze een brief hebben gehad van de KNVB? Want het is natuurlijk wel allemaal extra aandacht. Omdat de naam Jumbo weer veel genoemd is vanmorgen. Ja, daar hebben wij ook aan meegedaan. Etienne, die stuurde dat. Ja. Ja, nou goed, ja, we hebben het er uitgebreid over gehad. En uiteindelijk is het een brief geweest. Jumbo heeft het naar zich neergelegd van de KNVB. En dus is het een storm in een glas water. Maar inderdaad, ja, alle namen zijn wel weer genoemd. Daar hebben die mensen gelijk in. Tegelijkertijd is het ook een onderwerp, want het was een groot verhaal in de Telegraaf vanochtend. Ja. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dennis, hoeveel staat er nog? Er staan nog 15 files, maar die leveren niet zo heel veel vertraging meer op. Eigenlijk loopt het alleen bij Rotterdam nog goed vast door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord is dat eerder vanochtend gebeurd. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel heb je nog zo'n 20 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A16 loopt het daardoor nog vast vanuit de Breda voor het knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra. Vers van de pers. Het is namelijk niet zo lang geleden bekendgemaakt. In Theater Amsterdam volgend jaar is volgend jaar oktober de musical De Koning van Amsterdam te zien. Het script daarvoor is geschreven door Leopold Witte en Geert Lageveen. En Henny Vrienden is verantwoordelijk voor de muziek. Meneer Vrienden, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat over de Amsterdamse vastgoedmagnaat Maup Carranza. Ja, ja. Wist u gelijk wie dat was? Dat wist ik wel, want in de eerste plaats woon ik in de buurt waar hij woonde. Ik woon in de buurt van de Nieuwe Markt in Amsterdam. En dat is de oude Jodenbuurt. En daar stond ooit het roemruchte Mausoleum, een van de lelijkste gebouwen ooit. Maar dat hebben ze gelukkig gesloopt. En nu staat er een ander lelijk gebouw, daar gaat het niet om. Maar ik wist van hem en er was die beruchte ontvoering in de 70er jaren. Maar ik wist niet veel van hem en ik was ook eerlijk gezegd matig geïnteresseerd, zoals denk ik de meeste mensen in Nederland als ze die naam horen. Maar ik las het scenario en ik was om. Het is een ongelooflijk dramatisch en en bijzondere verhalen zit het leed van wat zijn familie is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog zit erin. Maar er zit ook de brutaliteit van de wederopbouw in, waar hij nogal handig heeft geopereerd. En dat heeft hem geen windeieren gebracht. En gelegd, zeg je geloof ik. Ook niet al te veel populariteit. Men vond hem een huisjesmelker, op zijn minst. Maar er zit heel veel achter en in deze persoon. En daar ben ik enorm door geboeid geraakt. Ja. En door dat scenario heb ik ja gezegd. Van straatschoffie tot miljonair, kan je zeggen. Dat is in korte tijd zijn levensverhaal. U noemde net even die ontvoering. Want dat is, ik ben nu 56. Dat is iets wat mij bijstaat. In de jaren 70 was dat natuurlijk groot nieuws, dat hij was ontvoerd. Ja. Ja. En men weet nog niet precies hoe dat zit en wie dat heeft gedaan en waar het geld is gebleven. Maar hij heeft wel 5 dagen in een donker hok met een zak over zijn hoofd gezeten. En dat komt in het stuk natuurlijk voor. Het houdt op bij de ontvoering. Waar op welk moment in het donker hij zeg maar zijn leven voorbij laat komen. Dat is. Maar ja. Ik denk dat voor veel luisteraars ook zal gelden. Dat hij daar ook vooral bekend is. En hij was natuurlijk een bekende man in Amsterdam. Ik begrijp dat u hem ook nog hebt gezien op foto's met de Beatles. Hoe zit dat? Ja, ik was dus toen ik 14, 15, 16 was, was ik niet geïnteresseerd in Mau Coranza, maar wel in de Beatles. Op een hevige manier. Het is eigenlijk nooit overgegaan, hoor. Maar hij haalde de Beatles en hij had een hotel hier vlakbij. De Doelen heet het. En om publiciteit voor zijn hotel en om welke andere redenen dan ook, misschien ook publiciteit voor zichzelf, nodigde hij daar de Beatles uit. Die waren daar. Hij staat prominent achter ze te glimlachen op foto's. Ja, ja. Dus alles in zich heeft deze man om er inderdaad die musical over te schrijven. Hoe gaat u dan te werk? Moet er dan eerst die tekst zijn en wordt dan de muziek gecomponeerd? Hoe werkt zoiets? Teksten zijn gemaakt door Frans van Deursen. Dus eerst wordt scenario geschreven. En dan wordt er een regisseur gezocht. En dan gaat iemand de teksten van de liederen schrijven. En dan ga ik aan het werk. Ik ben al vergevorderd, hoor. Ik ben met de laatste stukken bezig. Maar dat zijn ook de liedjes die in die musical worden gezongen? Ja, dat zijn. Ja, ik spreek hier niet van liedjes. Het zijn echt stukken. Het zijn liederen. Het hurkt tegen de opera aan. Ja. Nee, ik bedoel, liedjes klinkt wel te oneerbiedig, maar. Nee, vind ik niet erg, hoor. Zo bedoel ik het niet natuurlijk. Nummers misschien. Ik geloof dat Herman van Vee zegt ook altijd stukken. Ja, dat is het ook, want het is meer dan alleen maar een lied. Maar maakt het dan ook nog uit wie dat gaat zingen uiteindelijk? Enorm natuurlijk. En, weet u en dat al? Daar zijn we mee bezig. Er wordt gezocht naar acteurs die goed kunnen zingen en naar zangers die goed kunnen acteren. en daar gaat het eigenlijk om. Dat is voor mij een hele belangrijke fase. Want ja, een lied valt of staat met de vertolker. Dat is duidelijk. Je kunt het mooiste lied van de wereld schrijven. Maar als het slecht gezongen wordt, dan haakt iedereen na 3 seconden af. Ik heb vaker met het bijltje gehakt en ik vind dat een hele mooie periode. Want ja, wat ik zeg, het valt of staat ermee. Betekent dat ook nog dat er aan geschaafd van, stel dat het zanger X of Y wordt, of acteur X of Y, dat er dan nog dingen anders moeten? Dat zou eigenlijk niet moeten, want daar auditeer je op. Sorry, je auditeert op mensen die jouw werk kunnen zingen. Maar stel nou, er is de perfecte acteur en die kan ook goed zingen, maar zoals de meeste acteurs niet, heeft bijvoorbeeld niet een groot bereik, dan vind ik het niet erg om 2 noten aan te passen. Ja, maar daar blijft het wel bij. 2 blijft het bij. Nou ja, het is echt een work in progress, om het in goed Nederlands te zeggen. Tot de laatste, tot 3 minuten voor de première ben je nog aan het schaven. Ja. Want even dan weer terug naar die hoofdfiguur Carranza. Want dat bestrijkt dus meerdere jaren. Want die man is, ik geloof, 90 geworden, of over de 90. Ja. Ja. Dus die heeft heel wat decennia meegemaakt. Wat wordt dan de sfeer van die muziek ook bijvoorbeeld? Ja, dat is heel moeilijk om hier te verbaliseren. Ik weet natuurlijk al waar het naartoe gaat. En ja, de muziek is tijdgebonden voor mij. De periode is heel belangrijk. Het is een stuk van de geschiedenis. En vooral natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Die ons allen nog steeds raakt. En ja, er zijn mensen die vinden dat je daar dan een discodreun onder kunt zetten. En daar hoor ik niet bij. Nee. Ik geloof echt in de emotie en het geluid van die tijd. Dus dat zal wat gedragener zijn. En we hebben het over een echte Amsterdammer. Dus ik denk dan ook al toch wel ergens iets van een smartlab-achtige instelling. Ja, je hebt het verschil natuurlijk. Dat is het mooie van een musical is dat je de tijd hebt om je verhaal te vertellen. Hè? Als je een liedje schrijft, introotje, coupletje, refrein, solo, 2 refreins, brug, couplet en weg. 3 minuten. Ja. Maar als je een musical maakt, dan heb je de kans om jouw muzikale verhaal te verdelen over 12 of 20 stukken. En dan kun je er echt structuur in brengen. Maar naast die structuur is er natuurlijk ook, zoals ik dat noem, de bronmuziek. Als er een bruiloft is in de Jordaan, ik noem maar wat, ja, daar klinkt de muziek die daar zou hebben kunnen klinken. Of waarschijnlijk geklonken heeft. Dat je klezmerachtig of zo? Of? Nee, ja, dat is de eerste gedachte die je hebt. Oh, okay. Je denkt de Jiddische aanpak, een klezmerbandje. Maar ik kijk ernaar naar het stuk. Dus ik ben de beschouwer. Ik ben de ontvangende kant. En ik reageer met mijn muziek, dus niet met Klezmer of zo. Dat zou ik te 1-op-1 vinden. Kijk, u hoort het al, ik heb er echt de ballen verstand van. Laat ik ook hoor, ik doe net alsof. Zeg nog even iets heel anders, doe maar. We mogen straks weer de theaters en de zalen in. Jullie gaan ook weer spelen, begrijp ik? Ja, we gaan spelen. Als de coronagoden het willen, staan we op Down the Rabbit Hole, waar ik me ernstig op verheug. Festival. Ja, en dan gaan we een tour die al 2 jaar geleden, of nou ja, zeg maar vorig jaar geweest zou zijn, gaan we inhalen. Gaan we opnieuw doen of aan beginnen eigenlijk. En 22 clubs. En ook nog nieuwe nummers? Nee, waarom zou ik dat doen? Ik kan niet meer zulke goede liedjes schrijven als ik toen deed. Het zijn nu stukken voor bijvoorbeeld die musical die volgend jaar... Doris Day en andere stukken. Ja, precies, ja. Ik noemde het toen ook al zo. Ja, precies. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Beroemde plaat van Doe Maar. Hartelijk dank voor het gesprek. We gaan met veel belangstelling kijken naar die musical. Volgend jaar oktober dus in Theater Amsterdam. De Koning van Amsterdam met de muziek van Henny Vriend. Twee, drie voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. We hebben het er net met Tim de Wit al over gehad. Premier Johnson ontvangt vandaag de Amerikaanse president Joe Biden. Eindexamenkandidaten die horen of ze geslaagd zijn of niet. Voor de 17-jarige Linde van Rijnshoever is het extra spannend, want haar examen Engels was kwijt, was zoek. Gisteravond kreeg ze te horen dat het examen niet opnieuw hoeft. Ja, ik was ook wel zeker blij. Ik was ook wel opgelucht. Maar ja, dus ook de stress die nam ook wel heel erg nam wel gelijk toe. Ik kreeg gelijk niet meer heel veel eten door mijn keel. maar ik was wel gewoon heel erg blij. En mijn moeder was ook heel erg blij. Die moest ook gelijk huilen. En die dacht dus alleen maar beter zo. Aan het eind van de morgen is voor het eerst in 6 jaar weer eens een gedeeltelijke gezondsverduistering te zien. Roel Pauw, onze verslaggever, die gaat kijken in Uskwert. Dat is in Groningen. Roel, en waarom juist daar? Nou, ik ga zelfs nog iets noordelijker dan Uskwert tegen de grens, tegen de Waddenzeekust aan. Niet omdat het daar per se beter te zien zou zijn, maar omdat ik daar heb afgesproken met Theo Jurriens. Hij is sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen en super enthousiast over zonsverduisteringen. Hij is al ooit voor naar Amerika gevlogen om daar een totale zonsverduistering te zien. Maar ook deze met 17% verduistering vindt hij nog altijd interessant genoeg om daar heel erg blij van te worden. Hoe laat moeten we eigenlijk klaarzitten om het echt mee te maken? Rond lunchtijd. Ik zou een lekker broodje bestellen en dan buiten op het terras naar de zonsverduistering gaan kijken. Met eclipsebril of een ander instrument dat je geschikt acht. Ja, goed zo. Dat is dus later. En het is gratis, hè. Je kan daar gewoon naar kijken en kost allemaal niks. Carl-Johan de Zwart nu met de onderwerpen van spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Spraakmaker vanochtend is commissaris van de Koning te Drenthe, Jetta Kleinsma. En zij is natuurlijk ook oud-staatssecretaris van Sociale Zaken. Dus ze weet ook hoe het is om te dealen met de kinderopvangtoeslag. Waarover de SER vandaag dat advies heeft uitgebracht. Hè, dat die 2 dagen per week voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Daarover gaat het in Stand.nl. In Mediaforum hebben we gekeken naar het verhaal van Gert en Hermien. Was natuurlijk wel bekend, maar de rol van de pers in dat drama is interessant. En we hebben het over het fenomeen generatiearmoede. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dat verhaal. Nou, dat is in sommige delen van het land moeilijk om dan een kwartje te worden. En freestyle voetballer Soufiane Touzani maakte voor het EK-journaal van de NOS 8 portretten van oranje spelers. Zometeen meer daarover in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen.